यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमाम। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद् विनिस्त्रिता पारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। नमः पुण्यजले ह्याद्ये नमः सागरगामिनी नमस्ते पापनिर्दाहे नमो देवी वरानने। नमोस्तुते ऋषिगण सिद्ध सेविते नमोस्तुते शंकर देह निस्त्रिते नमोस्तुते धर्मभृतांबरप्रदे नमोस्तुते पुण्यजनानुसेविते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्नने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। दादाजी का नाम जप लो हरि हरि जी का नाम बज लो दादाजी का नाम जप लो हरि हरि जी का नाम बज लो दादाजी का

राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम श्री विष्णु पुराण की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री नर्मदा माता की, श्री ओंकारेश्वर अमलेश्वर भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, महर्षि श्री पराशर जी महाराज की, महर्षि श्री मैत्रेय जी महाराज की, श्री कृष्णद्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सूत सौनकादि ऋषि की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की, शिवस्वरूप श्री दादाजी महाराज की, उनके प्राकट्य महोत्सव की जय, परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय श्री शिवस्वरूप श्री हरिहर जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय शिवस्वरूप श्री बड़े सरकार की जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय शिवस्वरूप श्री छोटे सरकार की जय, सब संतन की जय, श्री दादा दरबार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्री नर्मदा तट नाव घाट खेड़ी घाट के इस पवित्र श्री दादा दरबार में श्री दादाजी की भावमयी सन्निधि में उन्हीं के स्वरूप श्री छोटे सरकार की मंगलमयी उपस्थिति में पूज्य श्री पिताजी पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विष्णु पुराण के माध्यम से एवं श्री विनय पत्रिका के सत्संग के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज कुछ विलंब भी हुआ तो विनय पत्रिका की चर्चा हम बहुत अधिक संक्षिप्त करने का विचार है आज, और विष्णु पुराण की ही चर्चा करेंगे। आज पद संख्या है 124। जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा, तो कतद्वैत जनित संस्रति दुख, तो कतद्वैत जनित संस्रति संशय शोक अपारा, संशय शोक अपारा, संशय शोक अपारा, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन शत्रु मित्र मध्यस्थतीन ये, शत्रु मित्र मध्यस्थतीन ये, मन कीन बरियाई, मन कीन बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि, जागन गहन उपेक्षणीय अहि, आटक तृण की नाई, आटक तृण की नाई, जो निज मन परिहरे विकार, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, बसन पशु वस्तु विविध, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि महाराज से, सब मणि महाराज, असरग नरक चर अचर लोक बहु, सरग नरक बसत मध्य मन ते बसत मध्य मन ते बसत मध्य मन ते बसत मध्य मन ते जो निज मन परिहरे विकारा जो निज मन परिहरे जो निज मन परिहरे विकारा जो निज मन परिहरे विकारा। आहा, अंतिम बात इस पूरे पद का प्राण रघुपति भगति बारी छालित चित रघुपति भगति बारी छालित चित रघुपति भगति बारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे बिनु प्रयास ही तुलसीदास यह चिद विलास जग तुलसीदास चिद विलास जग तुलसीदास यह चिद विलास जग तुलसीदास यह चिद विलास जग तुलसीदास चिद विलास जग बुझत बुझत बूझे बुझत बुझत बूझे बुझत बुझत बुझत जो निज मन परिहरे विकारा जो निज मन परिहरे विकारा तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा संशय शोक अपारा संशय शोक अपारा संशय शोक अपारा जो निज मन परिहरे विकारा जो निज मन परिहरे विकारा परिहरे विकारा। हा हा हा अब क्या करें, बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। व्याख्या करें व्याख्या न करें कि इतना ही कह के छोड़ दें, क्या करें, बड़ी विकट स्थिति है। हरिशरणम। ये किसी कवि का काव्य नहीं है, इसे कोई कविता नहीं समझना। यह एक महान जीवन मुक्त भगवत स्वरूप संत की अनुभूति है। जो भी लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। किसी जाति का आग्रह नहीं है, किसी संप्रदाय का आग्रह नहीं है, किसी अवस्था का आग्रह नहीं है, किसी व्यवस्था का आग्रह भी नहीं है। जो भी मुमुक्षु है, कल्याणकामी पुरुष है, वो इन महान संतों की पवित्र वाणियों का आश्रय लेकर के इसी जन्म में अपना परम कल्याण कर सकता है। जन्मांतर की प्रतीक्षा करना सबसे भारी मूर्खता है। ये मूर्खता करते करते न जाने कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, कोई पता नहीं। ये पहला जन्म नहीं है। ये पहला जन्म नहीं है। सबसे पहला जन्म कब हुआ इसका निर्णय बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा सिद्ध नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा योगी नहीं कर सकता। सबसे पहला जन्म कब हुआ ये निर्णय कोई नहीं कर सकता। आप लोग रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाद विसंवत्सरो अजायत। आगे क्या है? अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता। आगे क्या है? धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। अंतिम बात कहनी, पूरा मंत्र का अर्थ नहीं बोले। धाता यथा पूर्वम, सृष्टि के अनादित्व को सबने स्वीकार किया है। सृष्टि अनादि है। सृष्टि अनादि है। अनादि माने जिसके आदि का निर्धारण न हो सके वो अनादि। बार बार उत्पत्ति और बार बार प्रलय। ये परंपरा निरंतर चल रही है। हमारा वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि इस जन्म के पूर्व जन्मों तक, पिछले शरीर तक हम कृतार्थ नहीं हो पाए। हम कृतार्थ हो जाते, कृतकृत्य हो जाते तो हमारा वर्तमान जन्म नहीं होता। वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हमारे सारे जन्म व्यर्थ चले गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, जन्म के समूह नष्ट हो गए। इसलिए यह आशा करना कि अगला जन्म देख लेंगे, किसी न किसी जन्म में तो कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा मन में आना, इससे भारी मूर्खता और कोई दूसरी नहीं। इसलिए पहले कमर कस के यह निश्चय करो कि इसी जन्म में इसी शरीर से परम कल्याण प्राप्त करना है। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। यह पहले पक्का निश्चय करो तो बात बन जाएगी। संसार का अंत नहीं है, संसार के व्यवहार का अंत नहीं है, संसार के कार्यों का अंत नहीं है। पहले जमाने में जब गरीबी थी, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं थी, मिल नहीं थे, कारखाने नहीं थे, कम से बहुत कम से कम थे, तो लोग जैसे तैसे कपड़ा खरीदते थे, बनवाते थे, वो पहनते पहनते फट जाता, तो उस फटे हुए छिद्र को ढकने के लिए उसी कपड़े की या उसी किसी भी ढंग का कपड़ा हो, कपड़े का एक टुकड़ा उसके ऊपर सिल देते थे, ठेगरी चढ़ा देते थे। गरीब भी फटा कपड़ा नहीं, फटे कपड़े को ढक देता ठेगरी। अब तो अमीर लोग भी फाड़ करके कपड़ा पहनते हैं। और हमने सुना कि वो फाड़ा हुआ कपड़ा उसकी कीमत ज्यादा होती है। मनुष्य सभ्य हो गया कि महा असभ्य हो गया भगवान जाने। जिसमें स्त्री पुरुषों का नग्नत्व दिखता है ऐसे वस्त्र अच्छे माने जाते हैं, दुर्भाग्य की बात है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि कपड़ा फट जाए तो उस पर थेगरी चढ़ाई जा सकती है, और आकाश में बादल फटते हैं हवा के वेग से, इधर के उधर भागते दौड़ते हैं बादल, बादल फटने लग जाएं तो क्या थेगरी चढ़ाकर उनकी सिलाई की जा सकती है? क्या कपड़े पर थेगरी चढ़ाई जा सकती है? बादलों पर थेगरी नहीं चढ़ाई जा सकती। ऐसे ही जैसे बादलों पर थेगरी नहीं चढ़ाई जा सकती, ऐसे ही संसार के व्यवहार का, संसार के कर्तव्यों का इति कभी होता ही नहीं है। अथ ही अथ बना रहता है, इति होता ही नहीं। कितनी थेगरी चढ़ाओगे? जैसे आकाश अनंत है ऐसे ही मनुष्य जीवन की समस्याएं, उनके कर्तव्य भी अनंत हैं। एक की सिलाई की दूसरी तरफ से फटना शुरू, दूसरे की सिलाई की तीसरी तरफ से फटना शुरू। इसलिए जितना व्यवहार, जितना कर्तव्य स्वाभाविक रूप से सहजता से भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की दया से पालित हो जाए ठीक है, हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो और ठीक है, हो जाए तो ठीक है और न हो जाए तो और ठीक है। भगवान ने प्रपंच से बचा लिया हमको। लेकिन यही सब बातें हम लोगों की समझ में नहीं आती। हम भी केवल यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं बोल पा रहे। हमारी भी समझ में आ गई होती तो हम आप लोगों के बीच में न बैठे होते। हम भी आप लोगों के बीच में बैठे इसका मतलब ठीक से समझ में हमारी भी नहीं आया। देखो बहुत ध्यान से सुन लो, अभी इस शरीर से इस जन्म में जैसे माता पिता मिले हैं ऐसे भी अब नहीं मिलेंगे। अगला जन्म होगा तो जैसे अभी मिले ना वैसे भी नहीं मिलेंगे। जैसे सहज सरल संत सद्गुरु आज मिल रहे हैं वैसे भी नहीं मिलेंगे। जैसा कथा कीर्तन सत्संग अभी मिल रहा ऐसा भी नहीं मिलेगा। निरंतर क्षरण होता चला जा रहा है। आधुनिक लोगों को, नए लोगों को फुर्सत है कथा सुनने की, सत्संग करने की, लिखना पढ़ना लोग भूलते चले जा रहे हैं। आर्ष ग्रंथों को कौन उठाएगा, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा? वे ग्रंथ पुस्तकालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, हमारे वृंदावन में बड़े से बड़े पुस्तकालय जहां जिज्ञासुओं की भीड़ रहती थी, चलो नाम ही ले लेते थे, क्या है। हमारे वृंदावन में श्री अखंडानंद आश्रम का पुस्तकालय सबसे बड़ा है और बहुत व्यवस्थित है। किसी समय में पुस्तकालय जब से खुलता था तब, जब तक बंद नहीं होता तब तक लगातार वहां लोग पढ़ने देखने वाले आते रहते थे, अब आता ही नहीं है कोई। फुर्सत हमको भी कम से कम है, पर वहां जो स्वामी जी व्यवस्था थे वो कहते केवल आप ही ऐसे हैं जो कहते हैं अमुक ग्रंथ मगाओ उसको देखना है, बाकी अब ये भी कहने वाले लोग नहीं कि अमुक ग्रंथ मगाओ हमको देखना है। ये आफत क्या आई इतनी छोटी सी, मोबाइल, हे भगवान, कोई किसी का चेला नहीं, सब मोबाइल के चेला हैं। संध्योपासन के लिए दिशा निर्णय करना हो तो गुरुजी से नहीं पूछेंगे कि गुरुजी पूर्व किधर है, मोबाइल का गूगल गुरु है उससे पूछेंगे, दिशा सूचक यंत्र खोल करके देखेंगे तब पता चलेगा कि पूर्व है कि पश्चिम है। प्राचीन शिवालय का दर्शन करके, शंकर जी की जलहरी देख करके निर्णय होता था, शंकर जी सब जगह विराजमान होते थे, भगवान शिव की जलहरी उत्तराभिमुख ही प्रायः होती है महाकालेश्वर जी को छोड़ के, बाकी सर्वत्र उत्तराय उत्तराभिमुख जलहरी होती है। अब उससे निर्णय हो जाता है कि ये उत्तर है तो, जो उत्तर है तो ठीक, उसके विपरीत दिशा में दक्षिण है, पूर्व पश्चिम, सबका निर्णय हो जाता है, विदिशाओं का निर्णय हो जाता है। एक दिशा का निर्णय हो जाए तो सब दिशाओं का निर्णय हो जाता है। स्तोत्र आदि भी अब पुस्तक लोग नहीं लेते हैं, उसी में सब आ जाता है, मोबाइल में ही उसी को पढ़ करके सब, शिव में हमने पढ़ लो चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, पर ग्रंथ हाथ में लेकर पाठ करने की जो पुण्य जनकता है वह पुण्य जनकता मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ने से प्राप्त नहीं हो सकती। एक मशीन आती, ऐसे ऐसे बटन दबाते नाम जप, नाम जपने वाले, काउंटिंग तो हो जाएगी, काउंटिंग राम नाम की काउंटिंग हो जाएगी, पर तुलसी या रुद्राक्ष की माला से राम नाम शिव नाम जपने का जो पुण्य है वो माला से जपने से ही प्राप्त होगा, काउंटिंग वाली मशीन से नहीं मिलेगा। आप सुविधा क्यों खोजते हो, मनमाने तरीके का काम क्यों करते हो? तुलसी का रुद्राक्ष का पवित्र स्पर्श प्राप्त कीजिए, साक्षात भगवत रूप है। लोगों को बड़ा भय है कि तिलक लगाएंगे, माला फेरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे भगत जी हो, तो गाली है क्या भगत जी हो, ये कह देना गाली है क्या, भगत जी हैं वाह, नहीं भी भगत जी होंगे तो इतने लोग भगत जी कहेंगे तो हो जाएंगे, इतने लोगों में से किसी ने किसी की बात तो भगवान सत्य करेंगे। और मान लो कोई हमें धूर्त पाखंडी ढोंगी बगुला भगत कहेगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ना होते तो भगवान मिल न गए होते, हम ऐसे ही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो भी बुरा मानने की क्या जरूरत है। यहाँ दादा दरबार के हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, लेकिन एक चीज का इलाज यहाँ भी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। कौन सा रोग? क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, ये कल्याण में बाधक है, भजन में बाधक है, सत्संग में बाधक, क्या कहेंगे, मैं कहते रहें। सरकार हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते थे, भक्तमाली जी महाराज, संसार की स्थिति। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देखो दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह छोड़ करके तब साधन करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा बात आपकी समझ में नहीं आती, क्यों, रहना तो दुनिया में ही है तो दुनिया का भी थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। शंकर जी बोले ऐसे नहीं आएगी समझ में, चलो समझाते हैं तुमको। तो नंदीश्वर से कहा कि तुम तो घोड़ा बन जाओ, तो नंदीश्वर घोड़ा बन गए और भगवान शिव पार्वती एक सामान्य स्त्री पुरुष बन गए। गणेश जी जो हैं वो छोटे से मोटे से बालक बन गए। अब नंदीश्वर पर बैठकर तो भगवान यात्रा करते हैं, अब घोड़े पर, नंदीश्वर घोड़ा बन गए, घोड़े पर बैठकर चलने लगे। एक गांव से निकले तो लोगों ने कहना शुरू किया, अरे राम राम कैसे लोग हैं बताओ, दया नहीं आती, एक घोड़े के ऊपर ये मोटा सा आदमी बैठा है और इसकी मोटी सी लुगाई बैठी है, और ये लड़का देखने में तो बहुत छोटा है पर पेट देखो इसका कितना बड़ा है, ये भी वजन में कम थोड़ी होगा। बेचारे घोड़े की जान निकली जा रही है, अरे राम राम, इनको दया भी नहीं आती। जब लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया तो पार्वती जी बोली हम उतर जाएं। नहीं नहीं आप क्यों उतर जाएं, बोले एकाध सवारी कम कर दो हम उतर जाते हैं। बहुत आग्रह किया, पार्वती जी उतर गई। अब गणेश जी शंकर जी चलने लगे, एक और गांव मिला, लोग अरे राम राम, अरे भाई स्त्री पर दया तो सबको आती है, कौन ऐसा जो स्त्री पर दया ना करे, पर कैसा निर्दयी पुरुष है, इसको नेक भी लाज शर्म नहीं आती, घोड़े पर बैठकर शान से चल रहा है, लड़का भी अभी चल सकता है, दौड़ दौड़ के चल सकता है, बच्चे ही तो है पर वो बैठ के चल रहा है। बेचारी देखो फूल से कोमल पत्नी कैसे पीछे पीछे दौड़ रही है, राम राम राम राम, बड़ा निर्दयी व्यक्ति है। शंकर जी ने कहा देवी आओ बैठ जाओ हम उतर जाते हैं, कोई बात, क्योंकि लोग टोक रहे हैं ना। तो शंकर जी उतर गए, पार्वती जी और गणेश जी बैठे, घोड़ा नहीं है वो, नंदीश्वरी घोड़ा बने हुए हैं। आगे बढ़े, फिर गांव के लोग मिले, बोले भाई दुनिया में बड़े से बड़े लोग देखे लेकिन ऐसा पत्नी भक्त आज तक नहीं देखा, पत्नी की शोभा यात्रा निकाल रहा है, कुछ पीछे पीछे चल रहा, बताओ। पार्वती जी भी बहुत बुरा लगा उनको कि शंकर जी को बुरा भला कह रहे हैं, वो भी उतर गए। गणेश जी का तुम बैठे रहो, बच्चे को तो कोई नहीं रोकेगा, बैठे रहो, एक तो बैठना चाहिए कम से कम। गणेश जी बैठ गए, थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ लोग फिर मिले, लगता है युग बदल गया, बच्चे माता पिता की सेवा करते भक्ति करके, दुधमुहा बच्चा तो है नहीं, 10-12 साल का तो जरूर होगा, बताओ। ठाट से बैठा है, घोड़े पर मटक रहा है, मैया बाप पैदल चल रहे हैं, है तेरी जय रे तेरी, रे राम राम। बोले बच्चे उतर नीचे, गणेश जी बोले भाई हमारी भी खैर नहीं, उतर जाए, गणेश जी भी उतर गए। अब बोले ऐसा करो पैदल चलो, सब पैदल चलो, तीनों पैदल हो गए, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी और नंदीश्वर घोड़ा बने उनको पैदल। बोले वाह, जब पैदल ही चलना था तो वाहन क्यों लेकर के चल रहे, साहब कैसे व्यक्ति हैं, वाहन खाली खाली चल रहा, वाहन के पीछे पीछे चल रहे। अब एक बिल्व वृक्ष के नीचे शंकर जी बैठ गए, शंकर जी अपने स्वरूप में, पार्वती जी अपने स्वरूप में, गणेश जी अपने स्वरूप में, नंदीश्वर भगवान अपने स्वरूप में हो गए। अब सब बैठ के जोर जोर से हंसने लगे, बोलो वृंदावन बिहारी। पार्वती जी ने कहा महाराज अब व्याख्या समझ में आ गई कि क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा। आप परमार्थ पर दृष्टि रखो, अपने जीवन के चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखो, वो न बिगड़ने पावे। और संसार तो संसार ही है, भगवान रामकृष्ण को भी कहे बिना नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के भी कहे बिना नहीं छोड़ा, तो तुम किस खेत की मूली, तुमको भी बहुत कुछ कहेगा। लेकिन यदि उनके कहने के बात में आप आ गए तो आप अपने कल्याण से वंचित हो जाए। इसलिए कबीरदास जी ने कहा तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कोरो कागद काली स्याही लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपनी गत में कुकुर भुकत बा को भुकवा दे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नरक पचत बा को पचवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान के स्मरण में लग जाओ। सरकार सिद्धों का जीवन विचित्र क्यों हो जाता है, सिद्धों का जीवन विचित्र, विचित्र मतलब आपकी समझ में नहीं आ सकता। ऐसा इसीलिए हो जाता है कि क्या कहेंगे लोग, इस बात की बात खत्म हो गई। क्या कहेंगे लोग, कहो ना कहो, कहने वाले कहो, छुट्टी है कहो। अब पूज्य बड़े दादाजी का चरित्र सुनो और उन महापुरुषों का चरित्र सुनो तो क्या पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि में समझ में आएगा। इन जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों को संसार की परवाह ही नहीं होती है, क्योंकि अणुमात्र भी स्वार्थ की भावना उनके चित्त में नहीं है। अपने पराये का भेद उनकी बुद्धि में नहीं है। जैसे हैं वैसे हैं, बनावटीपन की जरूरत नहीं है। इसलिए इन संतों के वचनों को इस निष्ठा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस सावधानी के साथ श्रवण करना चाहिए कि अब लो नसानी अब नानसे हूं, अब लो नसानी अब लो नसानी राम अब नानसे हूं, अब लो नसानी राम अब नानसे हूं, अब लो नसानी अब नानसे हूं, अब लो I'm अब लो नसानी राम अब लो नसानी राम अब नान से हो अब लो राम कृपा भवनिशा सिरानी राम कृपा भवनिशा सिरानी जागे फिर न डसे अब लो नसानी राम अब नान से हो अब लो नसानी राम पूरा पद नहीं गाना है। अब तक हमने जो अपना अपने अनेक जन्म बर्बाद किए अब नहीं करेंगे। अब जाग गए हैं तो फिर चद्दर ओढ़ के तान दुपट्टा सोएंगे नहीं। अब जग गए तो जग गए, जागकर क्या करेंगे। जान की जीवन की बलि जय हो जान की जीवन की बलि जान की जीवन की बलि जय हो जान की जीवन की बलि जय हो चित कहे राम सिय पद परिहर कहे राम सिय पद अब न कहूँ चली जई हो अब न कहूँ चली जई जीवन जय हो जान की जीवन की बलि उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख प्रभु पद विमुख न पई मन समेत या तन के बासना मन समेत या तन के बासना ये सिखावन दई हो ये सिखा जान की जीवन की बलि जय हो क्या निश्चय करना है? श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणनी और कथा रसना और न गए हो, रसना और न गए हो, रुकी हो नयन बिलो कास्यो ईशही नहीं हो, शीश ईशही नहीं हो, जीवन की बलि जइयो जान की, जीवन की बलि ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बहे हो सब, ना तो नेह बहे यह छर भार ताही तुलसी जग, ताही तुलसी जाको दास कहे हो जग जा को, जीवन की बलि जइयो जान की, जीवन जय जय श्री राधे। क्या कहें, ऐसा मन बन जाए, ऐसा हो जाए निश्चय तो काम बने। कल हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, मन को छूने वाली बात कही। कल आपने कहा शिष्यता की परिभाषा यही है कि साधक अपने को शिष्य माने, बाकी अपने अतिरिक्त संपूर्ण जगत को गुरु माने। उस गुरु तत्व में भी दो विभाग करे, कुछ से ऐसा जो सीखने योग्य हो, जो करने योग्य हो, कुछ गुरुओं से तो जो करने योग्य हो उसकी प्रेरणा ले संत महापुरुषों से, और जो दुष्टों का नाटक कर रहे हैं वो दुष्टों से भी, उनसे भी प्रेरणा ले, उनको भी गुरु बनावे। क्या उनसे ये जो न करने की शिक्षा उनसे ले, करने की शिक्षा महापुरुषों से, एक गुरुओं से करने की शिक्षा और एक गुरुओं से न करने की शिक्षा ले। क्या बढ़िया बात है। भक्त की भी ऐसी ही परिभाषा उन्होंने बताई, मन बहुत प्रसन्न हो गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे, जो निज मन परिहरे विकारा, यदि हमारा मन विकारों का त्याग कर दे तो फिर कत द्वैत जनित संस्कृति दुख, फिर द्वैत से जनित जो संस्कृति का दुख है वो क्यों होने लग गया, फिर नहीं होगा। अब देखो महाराज जी, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति का जो दुख है, संस्कृति माने बार बार उत्पन्न होना, बार बार मरना, इसको संस्कृति कहते हैं। बार बार जन्मना मरना, ये जो दुख है, अनेक योनियों में भटकना, अनेकों शरीरों में कर्मानुसार जाना, ये जो संस्कृति का दुख है, ये परमात्मा ने नहीं किसी को दिया है। किसी देवी देवता ने भी नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने, भगवान ने भी नहीं दिया ये दुख हमको। इस दुख के हम स्वयं ही कारण हैं। इस संस्कृति के दुख का कारण क्या है? द्वैत जनित, द्वैत भाव, द्वेधा भाव, द्वैत भाव ही दुख का कारण है। द्वैत भाव मिट गया कि संसार भी मिट गया। जब तक द्वैत भाव बना रहेगा तब तक संसार भी बना रहेगा। संसार बाहर नहीं है, संसार बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर है इसलिए बाहर दिख रहा है। भीतर श्री सीताराम जी बस जाएं तो फिर सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। प्रहलाद जी के हृदय में भगवान बस गए तो भी तो संसार में ही रह रहे हैं प्रहलाद जी, लेकिन प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है कि मेरे क्रोध करने पर तीनों लोग थरथर कांपने लग जाते हैं और तू नेक्सा बच्चा मेरे सामने निर्भय है, मुस्कुरा रहा है, किसके बल से? बोले जिनका बल पाकर आप गर्ज रहे हो उन्हीं अनंत बल के समुद्र भगवान का स्मरण करके मैं निर्भय हूं। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि वो है परमात्मा तेरा कहां है। मैं तो पूरे ब्रह्मांड में खोजा, मुझको तो मिला नहीं, कहां है वो? प्रहलाद जी ने कहा तुम पूछते हो कहां है, अब मैं पूछता हूं कहां नहीं है। सर्वत्र सब जगह है क्या? बोले हां सर्वत्र सब जगह है, व्यापक है परमात्मा। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहां है, कहां नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमारी नजर से देखोगे तो कणकण में दिखाई पड़ेगा। और भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? बाहर संसार इसीलिए है कि हमने भीतर संसार बसा रखा है। भैया भीतर संसार भगवान बसे कैसे? भगवान हृदय में कैसे बसे? इसका उत्तर यही है, जैसे संसार हृदय में आपने बसाया है ऐसे ही भगवान को हृदय में बसा सकते हो। संसार हृदय में कैसे बसा? देह गेह में आसक्त भोगी पामर विषयी लोलुप पुरुषों का कुसंग, उनके पास बैठकर दिन रात विषय की चर्चा, इसी के माध्यम से, इसी को करने सुनने और देखने से हमारी आंख नाक कान वगैरह के द्वारा संसार भीतर घुस गया। अब जो देह गेह से अनासक्त हैं, शरीर संसार के प्रति जिनका राग नहीं है, ऐसे जो भगवत भक्त वैराग्यवान महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वीतराग पुरुष हैं, उन वीतराग पुरुषों के चरणों में बैठकर बार बार जब हम भगवत भागवत चर्चा ही करेंगे सुनेंगे, दूसरी ओर अपनी वृत्ति क्षणार्ध के लिए भी नहीं ले जाएंगे, तो जैसे हमारी आंख और हमारे कान के माध्यम से संसार भीतर घुसा है, ऐसे ही सत्पुरुषों के सत्संग के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान प्रवेश कर जाए। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। द्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द है द्वि, और द्वि शब्द से तल प्रत्यय होता है, तो द्वि शब्द से तल प्रत्यय होने से बनता है द्वित। क्या बनता है? द्वित ऐसा बनता है, लकार की संज्ञा लोप हो जाता है। तलंत मिस्त्रियाम, तल प्रत्यांत जो होते हैं वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो जब स्त्रीलिंग इसको मान लिया गया तो स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाद्यतस ताप, इस सूत्र से ताप प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वित शब्द से बनेगा द्विता। क्या बनेगा? द्विता। अब द्विता का जो भाव है वो भावार्थ में प्रण प्रत्यय कर देंगे, तो द्विता एव द्वैतम, दो का जो भाव है उसको कहेंगे द्वैत है? और इससे नए समास कर देंगे तो न द्वैतम इति अद्वैतम। व्याकरण के अनुसार द्वित द्विता द्वैतम अद्वैतम, ये दो का भाव। देखो भगवान आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है जिसे हम अद्वैत दर्शन कहते हैं, अद्वैत दर्शन में जीव और माया को कल्पित मान लिया गया, एक ब्रह्म की सत्ता ही, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की ही स्वीकार की गई। और वैष्णवाचार्यों ने जिस सिद्धांत को स्वीकार किया तो उन्होंने जीव की सत्ता भी मानी, प्रकृति की सत्ता भी मानी और ब्रह्म की सत्ता तो मानी ही, माने उन्होंने जीव माया और ब्रह्म तीनों को माना। और सुन लीजिए, शैव मत में भी जो पाशुपत मत है उस पाशुपत मत ने भी जीव ब्रह्म माया तीनों को माना, उन्होंने भी इसको माना। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने एक माना और अन्य ने तीन माने, तो क्या तीन सिद्ध हो पाएंगे? बहुत ध्यान से सुने। तत्व एक ही होगा, तीन नहीं होंगे, तत्व एक ही होगा। इसलिए श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य प्रभृति आचार्यों ने अद्वैत शब्द तो स्वीकार किया, पर अद्वैत शब्द को विशिष्ट शब्द से विशेषित कर दिया। हाँ, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कई बार विनोद में एक बात कहते थे। वो कहते थे, वैष्णवों से कहते थे, आप लोग हमारे बड़े भाई हो। कैसे? बोले हम अद्वैती हैं, आप विशिष्टाद्वैती हो। विशिष्ट बड़े होने से विशिष्ट हो गए ना, आप हमारे बड़े भाई हो, आप लोग हमारे बड़े भाई हो। परमात्मा तो एक ही है, पर वो चेतना चेतन विशिष्ट है। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा है। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति उस परमात्मा का शरीर है और वह परमात्मा शरीरी है। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। चेतन जीव अचेतन प्रकृति नियाम्य है और परमात्मा नियामक है। जैसे देहगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते, ऐसे ही जीवगत प्रकृतिगत दोष भी परमात्मा में व्याप्त नहीं होते। जब महाप्रलय काल होता है तब सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है, क्योंकि पृथक जीव की सत्ता प्रकृति की सत्ता नहीं रहती। उसमें इतना सूक्ष्म है जीव और प्रकृति कि अलग से उसका विभाग नहीं किया जा सकता। और महाराज जी एक विशेष बात कहें, महाप्रलय के बाद भी जीव और प्रकृति परमात्मा में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। नहीं रहेंगे तो उत्पन्न कैसे होंगे? वो सारे संस्कारों के सहित रहते हैं, अपने अपने संस्कारों को लेकर प्रकट होते हैं। इसलिए चाहे अद्वैत मान हो और चाहे विशिष्टाद्वैत मान हो, द्वैत भाव को तो नष्ट करना ही पड़ेगा। द्वैत भाव जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक संस्कृति का दुख छूटेगा नहीं, विकार मन के जाएंगे नहीं। सरकार, गुरु और शिष्य में भी अद्वैत होता है। सच्चा शिष्य गुरु के अंतःकरण से अपने अंतःकरण को ऐसा मिला देता है कि गुरु शिष्य का भेद ही समाप्त हो जाता है। तरु की शोभा लाभ फल, फल तरु शोभा फल होए, गुरु शिष्य की कीर्ति में अचरज नाही कोई। बड़े दादाजी के शरण में छोटे दादाजी आए, कैसे हुई शरणागति? हैं? हैं? हाँ, ये जो श्री हरिहर भोले भगवान जी बड़े दादाजी की शरण में आए, चरणों में प्रणाम किया, बाबा धूना पर बैठे थे वो, तो मार के सिर फोड़ दिया इनका, खूब खूब पीटा डंडा से, डंडा धूना का लक्कड़ जो भी, सिर एकदम पूरा फट गया, खून खच्चर हो गया, तो खींच के कोठरी में बंद कर दिया, भीतर डाल दिया कोठरी में, और ताला भी लगा दिया, और चाबी अपने पैर के नीचे रख ली। अपने मस्त परमहंस बैठ गए। अब जो लोग दर्शनार्थी होंगे उस समय उनको क्या बीती होगी, उन पर कहे भगवान ऐसे भी कोई महात्मा होते हैं क्या? फिर क्या हुआ है? 3 दिन तक बंद रहे। कौन स्वामी रहते थे? दंडी स्वामी, दंडी सन्यासी थे। उन्होंने कहा मोड़ा को बंद कर रखा है, 3 दिन क्या होगा, मोड़े का मर गया होगा बेचारा। अच्छा अच्छा लाओ। तब पैर के नीचे से ताली निकाली, खोला, बाहर निकाला। जी, उनको होश नहीं था, मुरझाए हुए थे। पूरे सिर में कीड़े हो गए थे। सिर में कीड़े हो गए थे तो गर्म गर्म बहुत निका धुना की बहुत सिर में ऐसे भर दी, और उनकी आंख खुल गई, ठीक हो गए। और कहा अब ये मोड़ा मेरा। न जाने कितने जन्मों की जम यातना छुड़ाकर सारे कर्म का भोग करा के और गुरुजी ने अपनाया ही नहीं, अपना स्वरूप दे दिया। हम तो समाधि मंदिर में जाकर के, जहां दादाजी की पादुका विराजमान हैं, वहां जाकर दर्शन करते हैं, तो हमको तो लगता है कि अपना स्वरूप ही दादाजी ने छोटे दादाजी को दे दिया। दोनों छवियों में बहुत विशेष अंतर नहीं लगता, लगता है ये कई स्वरूप है। भाई, केवल लिखा पढ़ी के लिए मत कहो कि हम अमुक के चेला हैं। अपना अंतःकरण उनके अंतःकरण से मिलाकर एक कर दो। जब तक उनके हृदय से हमारा हृदय नहीं मिला, तब तक हम शिष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। इसी प्रयास में लगे रहो, उनके अंतःकरण से हमारा अंतःकरण एक हो जाए। अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं महापुरुष, अपना स्वरूप दे देते हैं। भगवान की भक्ति करते हो तो वहां भी द्वैत भाव मिटाना पड़ेगा। गुरु भक्ति करते हो तो वहां भी द्वैत भाव मिटाना पड़ेगा। इस द्वैत भाव से ही संसार है। चाहे ज्ञान मार्ग पर चलकर इस स्थिति को प्राप्त कर लो, और चाहे गोपियों वाले प्रेम मार्ग पर चलकर के। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन, यही है श्याम, यही है श्याम, यमुना में श्याम, गिरिवर में श्याम, वृक्षों में श्याम, लताओं में श्याम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। स्वामी जी, इतना सा अंतर है। हम कहते हैं कि जीव प्रकृति ब्रह्मात्मक है, हम ये कहते हैं, और श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म ही, एक ब्रह्मात्मक एक ब्रह्म, बात तो एक ही हुई। संशय द्वैत भाव के बिना संशय होता है क्या? द्वैत भाव के बिना संशय नहीं होता। द्वैत भाव आएगा कि संशय आएगा? और संशयात्मा विनश्यति, संशय आया कि नाश होगा? समर्थ से समर्थ संत, समर्थ से समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होने के बाद भी हम घाटे में हैं। क्यों घाटे में है? क्योंकि हमारे भीतर संशय बना हुआ है, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको पक्का विश्वास हो जाए, संशय संदेह न रह जाए, तो वे जो कहेंगे सो हो जाएगा। पर हमारा संदेह होगा कि नहीं होगा, तुमने पहले ही कह दिया नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। कई बार तुक्का बैठ जाता है, तुक्का जानते ना, हमारी सड़क दुर्घटना हुई शरीर की, गोरखपुर से आ रहे थे, बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। उस दुर्घटना में बाबूजी भी थे, जगदीश बाबू उड़ीसा वाले, ये भी थे। ये तो गाड़ी से उतर ही नहीं पाए। पुलिस वाले बोले ये तो मर गया, बुढ़ा मर गया। पर बाबूजी तो झोली पकड़ के बैठे थे, उठे उतरे नहीं, जीवित है। अब अभी 82 वर्ष की आयु है, उस समय भी आयु तो थी, 11 में हुआ ना एक्सीडेंट है, चलो 12 में हुआ, 11 में हुआ, 12 में। अब कितने डॉक्टरों को उड़ीसा में दिखाया, सब जगह दिखाया, सबने कहा कि अब आप बुढ़ापा है, आपकी कमर तो अब ठीक होगी नहीं। अब बस जीना मत चढ़ो, नीचे मत झुको, यूं मत करो, त्यों मत करो। अब इनका मन हमारे बिना लगे नहीं, सब मना करते रहे, लेकिन ये उड़ीसा से आ गए। अब हमारा निवास भी ऊपर में, अब जैसे तैसे जीना चढ़ के लेटे तो रो रहे थे। हमने कहा बाबूजी रो क्यों रहे हो, आंख में आंसू क्यों है? बोले हम तो इसलिए आए थे कि आपकी सेवा करेंगे, अब हमारे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, डॉक्टर बाबू ने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस कराए, बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो भोग, मतलब इसी तरह से अपना सावधानी रखो, कोई बचाव है बाकी ठीक नहीं होंगे। तो ये बोले कि आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, शायद हो जाए। इन्होंने यही कहा ना बाबूजी, इन्होंने कहा शायद हो जाए, आप ठीक कर दीजिए, आपकी दुआ से ठीक हो जाए, शायद हो जाए। तभी इनको दुखी देख के हम भी दुखी थे, तो हमारे मुंह से निकला कि बाबूजी ठीक तो अभी पूरे हो जाते, लेकिन आपने शायद लगा दिया तो थोड़ी कसर रह जाएगी। तो इनकी कमर पे थोड़ा थोड़ा मैंने पैर से थोड़ा दबा दिया। अब कमरे में यही थे और अपने नाम दो ही लोग थे। अस्सी प्रतिशत आराम उसी समय हो गया, लेकिन ये बात सुन के हमारे पास भीड़ मत लगाना कि हम सबकी कमर पे हाथ धरते, पैर धरते डोलें कि बढ़िया अच्छा है, ये तो अच्छी डॉक्टरी है, कमर पे दर्द है तो महाराज का पांव धरवा लो ठीक, ये कुछ ठीक वीक नहीं होगा। इनके मन में ऐसी बात आई कि आप कह देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब वो यदि लगा दिया, संशय आ गया तो थोड़ी कसर रह गई, लेकिन अभी भी बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, संत की कृपा, उसका अनुभव हमें संशय ही नहीं करने देता है। हम संशय रहित हो जाएं। जब गुरु महाराज की वाणी से निकल गया तो असंभव शब्द है ही नहीं। क्या संभव है? पर हमने पहले से कह दिया ये तो संभव ही नहीं। संभव नहीं तो नहीं संभव, जाओ, नहीं संभव। संशय, हम संशय रहित हो जाए। तिलक लगाने से कल्याण होगा कि नहीं होगा, तुलसी बांधने से कल्याण होगा कि, अरे भाई तुम संदेह क्यों करते हो? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में बात झूठी तो है नहीं, भगवान व्यास की वाणी, संशय रहित हो जाओ। केवल तिलक लगाने से ही कल्याण हो जाएगा। हाँ, केवल जगन्नाथ जी का निर्माल्य रोज ले नियम से कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं है। पर शास्त्रों के वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। वेद गुरु वाक्यस विश्वास श्रद्धा। हम संशय रहित होकर के नाम जप करें, हम संशय रहित होकर कथा सुने, हम संशय रहित होकर माता पिता गऊ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करें, संशय रहित होकर जो काम करेंगे उसका पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ हमें मिलेगा। और संशय रहा आवेगा तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा हमारे देश के महान विद्वान नैयायिक श्री उदयनाचार्य जी महाराज। बौद्धों को खदेड़ दिया, उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। विधर्मी उनके सामने टिक नहीं सकते थे शास्त्रार्थ में। महान पंडित, महान विद्वान उदयनाचार्य जी महाराज, उन्होंने षड्यंत्र किया स्वामी जी, बोले इसको मार डालो किसी पद्धति से, नहीं तो ये हम लोगों को उखाड़ देगा यहां से। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र किया, बोले इस पहाड़ पर चढ़ जाओ और कहो कि वेद प्रमाण है और कूद जाओ, यदि वेद प्रमाण हुए तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वो तो वेदों में श्रद्धा रखने वाले थे ही नहीं। उनका कहना था कि इसको हम आवेश दिला देंगे और ये कूद जाएगा, मर जाएगा, हम अकंटक हो जाएंगे। श्री उदयनाचार्य जी आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे, तुरंत उन्होंने फेंटा कसा, चुटिया में बढ़िया से गांठ लगाई, चढ़ गए पहाड़ पर और ऊपर से कूद पड़े। और उन्होंने कहा यदि वेद प्रमाण, वेद प्रामाण्य है तो मेरी रक्षा हो, यदि वेदा प्रमाणास्ति हो तरी मे रक्षा भवे, कहकर के जैसे ही वे कूदे पहाड़ से कूद गए, कुछ नहीं बिगड़ा। उनके बाएं पैर की एक उंगली छिल गई, रक्त आ गया उसमें। भगवान जगन्नाथ से लड़ने पहुंच गए पुरी में, वही उसी क्षेत्र में शास्त्रार्थ हो रहा था बौद्धों से उनका। जगन्नाथ जी के पास चले गए, जगन्नाथ जी ने देखा गुस्सा में भर के आए तो भीतर से फाटक बंद कर दिया, खोलो फाटक। मदधीना तवा स्थिति ही, जब विधर्मी आपका खंडन करने लग जाएंगे तो हमारे जैसे सनातनी विद्वान ही आपकी प्रतिष्ठा करेंगे। आपकी स्थिति मेरे अधीन है, हम झगड़ा करने आए आपसे, फाटक खोलो। जगन्नाथ जी से कहा, जगन्नाथ जी बोले झगड़े के डर के मारी तो भीतर से बंद किया है, पहले झगड़े वाली बात बताओ, झगड़ा क्यों करोगे? बोले हमने विश्वास किया कि वेद प्रमाण है, फिर मेरी उंगली क्यों छिली, मेरी बाएं पैर की उंगली छिली क्यों? जगन्नाथ जी ने कहा महाराज नाराज मत हो, आपने यदि शब्द क्यों लगाया? यदि वेद प्रमाण है, आपको कहने से वेद प्रमाण है, यदि क्यों लगाया? वो यदि के कांडे को उंगली छिल गई। आप संशय रहित हो जाए। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा ऋषिकेश में कि कल सबको भगवान का साक्षात दर्शन होगा सत्संग में, और सब 4 बजे से स्नान ध्यान करके वहां बट के नीचे इकट्ठे हो गए, खूब कीर्तन किया, और जैसे ही सूर्य नारायण प्रकट हुए तो सेठ जी ने साष्टांग करके कहा प्रत्यक्ष परमात्मा है, दर्शन कर लो। अरे ये तो हम रोजे ही देखते हैं। बोले यही तो बात है, तुम्हें विश्वास ही नहीं कि भगवान है। सूर्य प्रत्यक्ष परमात्मा ही तो है कि बनावटी है क्या? वेद कहता त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, त्वमेव प्रत्यक्षम ऋगसी, त्वमेव प्रत्यक्षम यजुरसी, त्वमेव प्रत्यक्षम सामसी, त्वमेव प्रत्यक्षम अथर्वासी, त्वमेव सर्वम छंदोसी। आदित्यात वायुर जायते, आदित्यात भूमिर जायते, आदित्यात आपो जायन्ते, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। प्रत्यक्ष ब्रह्म है सूर्य, पर हमें संशय बना हुआ है, कहां से सिद्धि होगी? ये संशय ही हमारे अकल्याण का कारण है। ये संशय कैसे नष्ट होता है? ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। गुरु वचनों में विश्वास करने से संशय, शिष्य संदेह रहित हो जाता है, संशय रहित हो जाता है। केवल गुरु जी कृपा कर दें। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यया शिष्यास्तु क्षिन्न संशया। गुरुदेव मौन व्याख्यान करते हैं, शिष्य संदेह रहित हो जाते हैं। श्री कबीरदास जी कहते हैं संशय शोक सकल ब्रह्म जारे, संशय शोक सकल ब्रह्म जारे, 5-25 सो पग से मारे, 5-25 सो प्रगटे मारे, दिल के दर्पण दुविधा खोई, दिल के दर्पण दुविधा सो विराग में पक्का होई, ओ विराग में पक्का हो, तन मन सोधी रहे गलताना, तन मन सोधी रहे गलताना, सोलखी पावे पद निर्वाणा, सोलखी पावे पद निर्वाणा, सोलखी पावे पद निर्वाणा, सोलखी पावे पद निर्वाणा। संशय माने क्या है? प्रतीति न होना, विश्वास न होना, संदेह बना रहना। कहां संदेह महाराज जी, कहां संदेह? गुरु के वचन प्रतीत न जेही, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेही, सपने हूं सुगम न सुख सपने हूँ सुगम न सुख प्रसिद्धि दे। सपने सुगम न दुख दे। हमारे काका गुरुजी थे, पूज्य भक्तमाली जी के गुरु भाई, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महंत श्री शिवनंदन दास जी महाराज, बराना वाले हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी। महाराज जी के उत्सव में एक संस्मरण उन्होंने सुनाया था, आपको याद होगा, नहीं होगा वो नहीं, दूसरा उन्होंने सुनाया था कि हम लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में बहुत समय तक हमने सेवा की और खूब बढ़िया से सेवा की। तो महाराज जी से कहा कि हमारा जन्म तो मिथिला क्षेत्र का है, लेकिन हमने कभी जनकपुर दर्शन नहीं किया। तो महाराज जी ने कुछ मार्ग वे दिया, तो कहा जनकपुर दर्शन करे आप। तो हमने कहा महाराज जी हमारा तो कोई परिचय नहीं है वहां। तो महाराज जी ने कहा अरे किशोरी जी की प्राकट्य भूमि है, किशोरी जी स्वयं सब कृपा करेंगी, आप तो चले जाओ, उनके सहारे चले जाओ। तो बराना वाले महाराज जी सुना, रोते रोते हुए उन्होंने इस घटना को सुनाया। बोले हम वहां से चले तो पैदल पैदल जनकपुर की ओर चले, वहां तक पहुंच गए। पहले अब तो ट्रेन वेन कुछ सुविधा हो रही है, पहले ट्रेन वगैरह की सुविधा आगे तक नहीं थी, तो पैदल पैदल जा रहे थे। मार्ग में दो दिन हो गया, ठीक से भोजन वगैरह नहीं मिला, तो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, रोने लगे भूखे मारे। वो तो नए साधु, जवान साधु, भूख लगी तो बैठते ही हमारे बोले मन में आया कि भक्तमाली जी महाराज तो कहते थे कि जब किशोरी जी सब व्यवस्था करेंगी, अब किसी मनुष्य का सहारा लेकर मत जाओ, जिन किशोरी जी की प्राकट्य भूमि उन्हीं का सहारा लेकर के जाओ। और जनकपुर तो आ गया पास में ही, दो चार कोस है, अब मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूं। तो भक्तमाली जी की बात तो पूरी हुई नहीं, ऐसा मन में आ रहा था उनके। बोले उसी समय एक एक नई बहू सी आई, नक्षिक स्वर्ण में श्रृंगार, और कई नए नए बाबा जी तो अब जंगल में एकांत में अत्यंत सुंदरी नक्षिक सजी धजी स्त्री को कैसे देखें, तो थोड़ा लजा करके नेत्र नीचे किए रहे। और वो डलिया में कुछ सामग्री लेके आई, और डलिया में सामग्री लेकर के कहा कि भैया इतने दुखी क्यों हो, यहां तो किशोरी जी किसी को भूखा नहीं छोड़ती है, लो खाओ दही चूड़ा खाओ, मटकी बढ़िया मिथिला वाला दही, ठोस जमा हुआ दही, अमावट अचार, ओ मरे इतना पवाया। कहे हम जैसे ही पाने लगे, बिहार में उनका जन्म था, भूमिहार कुल में जन्म था, बोले जीवन में बचपन से दही चूड़ा ही खाए, लेकिन वैसा दही चूड़ा जीवन में कभी खाने को नहीं मिला। एक एक ग्रास पर ऐसी आनंद की अनुभूति, ऐसी तृप्ति, रोमांच हो गया, ऐसी दिव्य सुगंध उस चूड़े में। तो हम पा रहे हैं और किशोरी जी की कृपा का अनुभव करके नेत्र से आंसू भी बह रहे हैं, वो परोस कर जिमा रही है। जैसे ही मैं जीवने लग गया और अब तृप्त हो गया, ऐसे मैंने किया, अभी पत्तल पर बहुत सामान था, ऐसे किया, एक बार मन में आया कि देखें तो सही। तो कहते जैसे ही नेत्र उठाकर देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, हम केवल दही चूड़ा खा रहे थे। कहते मेरी कोई जीवन की साधना नहीं, तपस्या नहीं, पर केवल महाराज जी की वाणी निकली कि किशोरी जी कृपा करेंगी, इतने मात्र से किशोरी जी ने कृपा कर दी। बोले हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति, यह है पसंद से रहित हो जाओ, शोक शोक कब होता? शोक माने दुख। उपनिषद में लिखा है तत्र कह मोहा कह शोक एकत्व मनुपश्यता। एकत्व का दर्शन जहां हो रहा है न वहां शोक है न वहां मोह है। एक ही भगवान जब सर्वत्र आपको दिखने लग जाएंगे तो शोक कहां होगा, मोह कहां होगा? क्योंकि शोक मोह रहते संसार में, संसार है ही नहीं, भगवान ही है, तो न शोक रहेगा न मोह रहेगा। तो जो निज मन परिहरे विकारा तौकत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। और क्या है? बोले तुम्हारे मन ने नाटक कर रखा है। क्या नाटक? ये कल्पना करना मन का स्वभाव है। तुम्हारे मन ने कल्पना कर रखी है कि ये तो मेरा विरोधी है, ये शत्रु है मेरा, उसको देखते ही तुम्हारे मन में हलचल पैदा, ए इसका मुंह क्यों देखने को मिला, हटाओ इसको, भगाओ यहां, शत्रु का भाव। कल स्वामी जी यही बात तो कह रहे थे, बुराई देखोगे तो द्वेष उत्पन्न होगा और गुण देखोगे तो राग उत्पन्न होगा। राग द्वेष के झमेले में पड़े रहोगे तो यथार्थ दृष्टि कब मिलेगी तुम्हें? इसलिए ना गुण पर दृष्टि रखो न दोष पर दृष्टि रखो, तुम केवल भगवान पर दृष्टि रखो। बहुत अच्छी बात। तो शत्रु के प्रति द्वेष भाव ये मन की कल्पना है, मित्र के प्रति राग, और एक मध्यस्थ उदासीन, ना शत्रु है ना मित्र है, दुनिया अपने को क्या है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, को जाने दो कोई बात, किसी के प्रति शत्रुता का भाव, किसी के प्रति मित्रता का भाव, और किसी के प्रति उदासीनता का भाव। आप सबसे तो प्रयोजन नहीं रखते, जिसके प्रति अपनापन होता उससे प्रयोजन रखते हो, जो ऐसे ही है भटक रहे भटकने दो, उनके उनकी किसी भी बात का प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ता है। ये तीन तीन चीजें तुम्हारे मन ने कल्पना कर रखी है, आज अब तीन चीजें तीन प्रकार की दृष्टि तुम्हारी हो गई, तो जिसके प्रति तुम्हारे मन में शत्रुता का भाव है उसके तो त्याग की इच्छा हो गई, जिसके प्रति मित्रता का भाव है उसको पकड़ने की इच्छा हो गई, उसको पाने की इच्छा हो गई, जिसके प्रति उदासीनता भाव है उदासीनता की दृष्टि है उसके प्रति उपेक्षा का भाव हो गया। कैसे? अही हाटक तृण नाई, शत्रु को सांप के जैसे त्याग देना चाहिए। हाटक माने स्वर्ण, मित्र को सोने के जैसे पकड़ लेना चाहिए, और उदासीन की तृण के समान उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब तुम्हारे मन की कल्पना मात्र ही है। वस्तुतः जिसके प्रति तुम शत्रुता का भाव रखते हो उसमें भी तुम्हारे प्रभु विराजमान हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज प्रभु मैं देखहिं जगत केहिसन करहिं विरोध। जिसके प्रति तुम्हारी मित्रता का भाव है उसके भीतर भी परमात्मा है, और जिसकी तुम उपेक्षा कर रहे हो उसके भीतर भी परमात्मा है। अब देखो महाराज जी बड़ी बारीक बात बता रहे हैं, व्यवहार में भले ही जो आपका उपयोग है उससे आप व्यवहार करें, आपके आपके लिए अनुपयोगी हो उससे व्यवहार न करें, उपेक्षणीय हो उससे दूर रहें, कोई परेशानी नहीं है। पर ऐसा व्यवहार करते हुए भी मन में यह पक्का निश्चय बनाकर रखें कि इसमें भगवान है, तो तुम राग से, द्वेष से, उदासीनता से मुक्त हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। मन परिहरे विकारा, तुम्हारा मन विकार रहित हो जाएगा, तुम्हारा संसार समाप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। असन बसन, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि मह रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन से जो निज मन परिहरे विकारा। हाँ हाँ, बहुमूल्य मणि आपके पास है, बहुमूल्य कहो या कहो अमूल्य, जिसकी कीमत का कोई निर्धारण ही संभव ना हो सके, ऐसी मणि आपके पास है। उस मणि में सब कुछ है, उस अमूल्य महर्घ मणि में आप मकान खरीद लो, उससे जमीन खरीद लो, भोजन छाजन की उत्तम व्यवस्था कर लो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े गहने खरीद लो, भोजन वस्त्र पशु वस्तु सब कुछ उस मणि में है, क्योंकि मणि से आप ले सकते हैं सब कुछ, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। एक राष्ट्र का राष्ट्र खरीद सकते हो मणि के द्वारा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जैसे एक मणि में सब कुछ है, ऐसे ही इस मन में ही सब कुछ है। बोलो वृंदावन बिहारी। इस मन रूपी मणि को, ये जो मणि है ना, ये मणि, ये भी मणि है, इसलिए इसको मणि कहते हैं संस्कृत में, ये मणि है। भोले बाबा की विभूति उड़ रही है, ये मणि। मन भी मणि है, बहुत ध्यान से सुने, ये मणि है, मन भी मणि है और मंत्र भी मणि है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मन को, मणि को और मंत्र को, मन रूप मणि को, मंत्र रूप मणि को और इस तुलसी या रुद्राक्ष की मणिका रूप मणि को, इन तीनों मकारों को तीन न करके एक करके भजन करो, देखो काम बनता है कि कैसे नहीं बनता है। मन मंत्र और मणि तीनों को एक करके जपो। सब कुछ मिल जाएगा, लोक परलोक। पहले कह चुके हैं इसी क्रम में गोस्वामी जी कह चुके हैं, वम पद की चर्चा कर चुके हैं। लूका रोटी नीके राखे, आगे हूं की वेद भाके। लूगा, लूगा माने वस्त्र, रोटी माने अन्न। आप ठाकुर जी के, गुरु महाराज के, दादाजी के, भगवान के हो जाओ, राम जी के हो जाओ और उनका भजन करो, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। अन्न वस्त्र माने संसार में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। और आगे हूं की वेद भाके, आगे की भी गारंटी उनकी, आगे की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। यहां की जिम्मेवारी उनकी और वहां की भी जिम्मेवारी उनकी है। बस तुम ईमानदारी से उनके हो जाओ। एक साधक ने हमसे कहा कि कीर्तन हो रहा था, यही हो रहा था कि भजलो दादाजी का नाम, जपलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम। तो बोले हमारे मन में आया कि चलो अब इसी को हम भी जप लेते हैं। जपने लग गए, जपते जपते सो गए। यहां आए थे तो भजन करने, बड़े परेशान थे, तो स्वप्न में छोटे सरकार पधारे और बोले कि परेशान मत हो, और भोजन की व्यवस्था तो तुम्हारी पक्की हो गई, और यहां भोजन कर लिया करो। बोले बताओ, दो चार बार दादाजी का नाम लेने से भोजन पक्का हो गया, कपड़ा पक्का हो गया, तो जो अहर्निश गुरु महाराज को भजेंगे, भाई देखो गुरु गोविंद दो नहीं है, एक ही है। चाहे उनको भजो चाहे इनको भजो। हाँ, वो थोड़ा भजना खतरनाक है जो भगवान की निंदा करके उनको भजो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुमने भेद मान लिया ना, द्वैत मान लिया, ये खतरनाक है। ये गुरु महाराज कौन है? आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता, अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में, अंतःकरण तम ना सहित निज वचन किरण प्रकाश के, है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में, गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में, गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। मन मंत्र और मणि का मणि, इन तीनों को एक करके जपो, बात बन जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे मन ने सब कल्पना कर रखी है, मन में मनमोहन को बसा लो, और जब मन में मनमोहन को बसा लोगे तो स्वर्ग में भी वही, नरक में भी वही, चर अचर में भी वही, फिर सर्वत्र वही आपको दिखेंगे। एक और उदाहरण दे रहे हैं, बिटप मध्य पुतरिका सूतम कंचुक भी नहीं बनाए मन मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए जो निज मन परिहरे विकारा। कठपुतली का नाच देखा है? कठपुतली का नाच देखा ना? वो कठपुतली किस चीज की बनी होती है? काठ की, लकड़ी की। लकड़ी किससे प्राप्त होती है? वृक्ष से। बिटप मध्य पुत्तलिका, बिटप मध्य पुत्तलिका वो काष्ठ पुत्तलिका वृक्ष में ही है, काष्ठ में विद्यमान है। कारीगर ने, तक्षा ने, मूर्तिकार ने वो अतिरिक्त जो लकड़ी थी उसको हटा दिया तो उसी में से पुतलिका निकल आई। जयपुर में हम एक मूर्ति भंडार वाले के यहां गए, बहुत सी मूर्तियां देखी। पहला अवसर था देखने का, हमने कहा बड़ी बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाते भैया जयपुर में। तो बोले महाराज ये है, कारीगर बुढ़ा सा आदमी था, बोले महाराज ये हमारी दुकान का सबसे पुराना कारीगर है, बहुत बढ़िया कारीगरी, कब तो बुढ़ा हो गया, ये बहुत अच्छा कारीगर है मूर्ति का। तो मैंने उस वृद्ध व्यक्ति को कहा, जैसे ये बुजुर्ग बैठे सामने ऐसे ही था सकल सूरत, ये नहीं थे पर ऐसा ही था लगभग। तो वो अपनी राजस्थानी भाषा में टूटी फूटी हिंदी में बोला। हमने कहा भैया बहुत अच्छी, बाबा बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो। वो क्या बोला? बोला जो सारे संसार को बनाता है उसकी मूर्ति हम बनाएंगे। अब बाबा क्या बात बोल, तो काहे बोलो बाबा, काहे बोलो, क्या बोलता है बाबा? जो सारे संसार को बनाता उसको हम बनाएंगे। तो तुम वेदांत झाड़ रहे हो, हम वेदांत थोड़ी करें, मूर्ति तो तुम ही बना दो। नहीं नहीं मैं नहीं बनाता, हमारे सामने तो पत्थर आता है, उस पत्थर में भगवान रहता है, देवी देवता रहता है, वो जो अंश उस देवता के स्वरूप को ढकने वाला होता है उसको हम छेनी हथौड़ी से हटा देते हैं, वो घिस करके ठीक कर देते हैं, वो देवता निकल जाता, देवता तो उसमें पहले से है। एक वृद्ध मूर्ति वाले ने हमको बताया, ये है भारतवर्ष की महिमा। जैसे लकड़ी में पुत्तलिका रहती है, पत्थर में मूर्ति रहती है, ऐसे ही मन में ही सबकी मूर्ति है। सारा संसार मन में है, इस मन को शुद्ध करो। कैसे होगा मन? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरणं रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। गुरु महाराज की चरण रस कैसी है? जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी, किए तिलक गुण गन बस कर, सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मन में सारे शरीर छिपे हुए हैं, समय आते ही वे प्रकट हो जाते हैं, इसलिए मन में संसार को मत बसाओ, मन में मनमोहन को बसाओ। जब मन में मनमोहन को बसा लोगे तो संसार का कोई भी दृश्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो वह दृश्य तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, उस दृश्य के भीतर छिपा हुआ परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़ेगा। हम लोग भी संसार को देखते हैं, ये संत भी संसार को देखते हैं, पर हमारे इनके देखने में अंतर है। हमको चुरी ये कैसी बिजली चमक रही है, संत कहेंगे आहा विराट परमात्मा कैसे हंस रहे हैं, उनके दांतों की चमक देखो वाह धन्य। हम कहेंगे रे सूर्य देखो कितने प्रचंड हैं, भगवान के नेत्र कितने प्रकाशमान हैं। हम कहेंगे कितनी बढ़िया नदी बह रही है, भगवान की नस नाड़ियां कितनी निर्मल हैं वाह धन्य। हम कहेंगे पहाड़ कितना विशाल है, भगवान विराट की अस्थियां कितनी दिव्य हैं। हम कहेंगे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कितना मनोहर है, भगवान का मन कितना शीतल कितना आह्लादजनक है। संसार हम भी देखते हैं, संसार संत भी देखते हैं, पर संत इस संसार को भगवत रूप में अनुभव करते हैं। मन में प्रभु को बसाइए। क्या कहें, लोभ हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। श्री कबीरदास जी का एक पद है, या विधि मन को या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए तभी गाइए। या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे। सभी गाइए या विधि मन को लगावे या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे पावे मन के लगाए प्रभु पावे। कैसे लगाना है मन को, जैसे नटवा चढ़त बांस पर जैसे नटवा चढ़त बांस पर डोलिया ढोल बजावे

जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे, अपनी काया जरावे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सुरती पिया घर लावे, सुरती पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, धूप दीप नई वेद अर्ग जा, धूप दीप नई वेद अर्ग जा, धूप दीप नई वेद अर्ग जा, धूप दीप नई ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म नहीं पावे, फेर जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, आया विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को मनमोहन में लगा दो, और सच्ची बात यह है कि मन मनमोहन में ही लग सकता है और कहीं लग ही नहीं सकता, क्योंकि मन का लगना वहीं माना जाएगा जहां लगने के बाद फिर वहां से हटे नहीं। ऐसे केवल एक भगवान हैं जिनमें मन लगने के बाद वहां से हटता नहीं, ऐसे एकमात्र श्री गुरुदेव भगवान हैं जिनमें मन लगने के बाद वहां से फिर हटता नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां मन लगे फिर लगा रह जाए, वहां से हट जाता है। रूप देखने में मन लगा, बहुत सुंदर रूप है, अब जिसके रूप पर हम लट्टू थे उसी को टीवी हो गई, हड्डियों का ढांचा हो गया, अब देखो कितना बढ़िया रूप लगता है, अब लगेगा अच्छा रूप? अरे चलो टीवी ना होए, एक धब्बा हो गया, दाग हो गया, चितकबरी चमड़ी हो गई, लगेगा रूप अच्छा? मन में घृणा होगी कहीं छूत की बीमारी हमको ना हो जाए। रसगुल्ला खाने में मन लगा, कितना खाओगे भाई? 4, 6, 10। इसके बाद क्या होगा? अब तो मन भर गया। अरे पे तो मन लगा था, अब मन कैसे भर गया? और खा लो महाराज 2-4। अरे बोले ज्यादा करोगे बमन हो जाएगा, अब नहीं खा सकते, मन भर गया। गंध से भी मन भर जाता है। हाँ, लंबे समय तक एक ही गंध, भले ही अच्छी गंध हो, वही आपको एकदम, तो आपको वहां से भी मन आ जाए, नहीं नहीं ऐसे तो दूसरी खुशबू में चलो, ये ठीक नहीं। शब्द बढ़िया से बढ़िया गाते हैं संगीत वाले लोग, क्या कहना। कितनी देर सुनोगे? पहला आयोजन हुआ श्री हरिदास संगीत समारोह का, बहुत पुरानी बात है, तो किसी को वहाँ प्रवेश पत्र नहीं था, सब थे, तमाम ब्रजवासी गामन के पहुंचे, भैया संगीत सम्मेलन चलो। अब वो तो शास्त्रीय संगीत में आई आ होता है केवल, तमाम लोग आकर पहले से बैठ गए और आ करना शुरू किया। अरे भैया कछु गावे नहीं, कछु आई आ करवे लग रहे हो, अरे राम राम, बावरो हैगा का उल्टी करेगा का, आ आ ऐसे करेगा, वो सब हल्ला गुल्ला मचाने लगे। अब बड़े देश के शीर्षस्थ कलाकार, तब जैसे तैसे उनको हटाना पड़ा। फिर निश्चय हो गया कि भैया पास बटेंगे, जो सुनने वाले हैं वो ही आएं। लेकिन हमने ये देखा कि सुनने वाले भी मन मार के बैठते वहां, क्यों? सबसे आखिरी में सबसे बड़े वालों का होता है। अब कब किसका करा दें? अरे भीमसेन जोशी अब गाएंगे, अब पंडित जसराज जी गाएंगे, उसी में हमने भीमसेन जोशी को सुना था, उसी में पंडित जसराज जी को भी सुना था पहली बार। वो उनका महाराज जसराज जी का गान सवेरे 4 बजे हुआ, ले साहब पूरी रात बीत गई वहां बैठे बैठे, केवल यही सुनने के इनको सुनेंगे, सुनते बहुत अच्छा गाते हैं। मान लो बड़े से बड़ा कलाकार ही गाने बैठ जाए जिसको आप सुनना चाहते थे, कितनी देर सुनोगे? चाहे सितार हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे तबला हो, क्या कितनी देर सुनोगे? कभी न कभी मन वहां से, अरे भैया सोने भी दो, पागल हो जाएंगे, क्या कर रहे हो, बंद करो भाई अल्ला गुल्ला। यही बात स्पर्श की है, कभी स्पर्श अच्छा लगता है, कभी स्पर्श बहुत खराब लगता है। संसार में पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का स्पर्श विषय सुख है, उसकी भी सुख में गणना है। लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, गतिवति वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। वायु हवा निकल गई, प्राण वायु निकल गई, तो प्राण वायु निकलने के बाद जो पत्नी प्राण धन कह के आलिंगन करती थी, अब कहो अब करो आलिंगन, प्राण धन तो सामने पड़े हैं, अब आलिंगन करो, तो भीतरी भीतर डरती है कि कहीं भूत बन के चिपट न जाए। भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, जो पति प्रियतमे कहता था, अब प्रियतमा का शरीर छूट गया, मर गई वो, अब उसको आलिंगन नहीं कर सकता, अब उसे स्पर्श उसका सुखद नहीं लगता। पर हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे हैं, जिनका रूप, जिनका रस, जिनकी गंध, जिनका शब्द, जिनका स्पर्श, आहा क्या कहना। एक बार मिल तो जाए, किसी एक ऐसे को बताओ जिसका मन लग गया हो, फिर लौट कर संसार में आया हो। संसार से तो बार बार भटकता है मन, पर श्री ठाकुर जी में लगने के बाद फिर लौट कर आता नहीं। मान लो हमारा मन भगवान में न लग पा रहा हो तो हम क्या करें? जिनका मन भगवान में लगा है उनसे अपना मन लगा लो, उनमें अपना मन लगा लो। हमारा मन भोले बाबा में नहीं लग पा रहा है, मत लगने दो। दादाजी का मन लगा है ये तो मानते हो, को मन लगा के वो दादाजी उनके रूप ही हो गए, वही हो गए, उनमें मन लगा दो, आपका भोले बाबा में मन लग गया। हमारा मन राम जी में नहीं लगता, श्री कृष्ण जी में नहीं लगता, कहीं नहीं लगता, पर हमें विश्वास है हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आधे क्षण के लिए भी संसार में नहीं आते थे, उनका मन तो निरंतर भगवान में ही रमण करता था। ऐसे गुरु महाराज में यदि हम अपने मन को लगा देवें तो हमारा मन भी भगवान में रमण करने लग जाए। हमारे महाराज जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, सन 1943 में उन्होंने शास्त्री काशी में कर लिया था, 1943 में, और उन जमानों में नकल तो सोचता भी नहीं था कोई कि नकल भी कोई चीज होती है। उसमें विश्वविद्यालय का नाम था क्वींस कॉलेज, अंग्रेज एक था शिक्षाविद, उसके नाम से उसका नाम था क्वींस, अंग्रेजी शासन की बात। और महाराज जी में विनम्रता इतनी थी, कहते अरे भाई हम तो प्रारंभिक विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, आगे वाले को तो नहीं पढ़ाते। हाँ, अब शास्त्री की परीक्षा बिना दिए वो विरक्त हो गए, पर शास्त्री 2 वर्ष का होता था ना, तो शास्त्री का अंतिम वर्ष परीक्षा नहीं दिया, मतलब उत्तीर्ण ही थे वो तो। और हम पढ़ के आते तो हम महाराज जी से कभी पूछते, महाराज जी प्रौढ़ मनोरमा ये चीज समझ में नहीं आई, तो बिना पुस्तक देखे लेटे लेटे बता देते थे। महाभाष्य पर्यंत व्याकरण पढ़ा देते थे, कोई ऐसा संस्कृत वांग्मय का ग्रंथ नहीं जो न पढ़ा दे। एक जगह गए तो वहां लाइट नहीं थी, हमने कहा महाराज जी यहां तो लाइट नहीं है, बोले बहुत अच्छा है भगवान की बड़ी कृपा है, लाइट ने सबकी आंख खराब कर दी, लाइट नहीं रहती थी तो लोगों की आंख अच्छी रहती थी, बहुत अच्छा हुआ, 7 दिन 8 दिन विश्राम मिलेगा आंख को। और वहां एक मिट्टी के तेल का ढिबरी जला रखी थी, लोग उसको बुझा दिया, मारे बोले नहीं मिट्टी के तेल के धुआं से सब देवता भग जाएंगे, उसको बंद करवा दिया, और दीपक की व्यवस्था थी नहीं। 7-8 दिन हम लोग अंधेरे में ही रहे, राजस्थान की बात है। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारा तो बहुत घाटा हो गया, क्या? हमने कहा हम तो पढ़ते हैं भी, अब अंधेरे में थोड़ी पुस्तक पढ़ी जाएगी। महाराज जी बोले जब बिजली नहीं थी तब लोग पढ़ते ही नहीं थे क्या? बोले बहुत सुविधा हो गई, क्या? कहते बिजली होती तो तुमको बैठ के पढ़ना पड़ता, हमको बैठ के पढ़ाना पड़ता, अब अंधेरा है तुम कुछ न कुछ पूछते जाओ, हम लेटे लेटे बताते जाएंगे, पढ़े पढ़े पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा उनका वैदुष्य था। संस्कृत श्लोक विविध छंदों में ऐसे लिखते थे जैसे उनको पहले से कंठस्थ, और तो और कई पंडित लोग लिखवाने आते थे विद्वत गोष्ठी में, महाराज जी विद्वत गोष्ठी में जाएंगे श्लोक लिख लीजिए, तो उनके नाम से बढ़िया श्लोक लिख देते, लोग वहां ताली पीटते, वाह वाह क्या कहना क्या कहना क्या कहना, उनको पता नहीं रचना किसकी है। ऐसी हिंदी के कवियों को भी कविता अपनी तरफ से लिख के दे देते, सुनाओ कविता सुनाओ। तो हमने महाराज जी से प्रार्थना की उनके भगवत धाम जाने के लगभग एक वर्ष पहले की बात है। महाराज जी मलुकदास जी के संबंध में कुछ श्लोक लिख दें तो आपके द्वारा रचे हुए श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। महाराज बोले ठीक है। तो महाराज जी तो तुरंत लिख देते, दोनों को लिखने में कोई कठिनाई थी नहीं। तो हमने सोचा कि लिख लिया होगा महाराज जी ने। दूसरे दिन हमने महाराज जी से प्रार्थना, मलुक की ही बात है, दूसरे दिन हमने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी श्लोक लिख लिए। बोले अभी तो नहीं लिख पाए। तो उनका महाराज जी लिख दें तो अच्छा है। तो बोले देखो पंडित जी, बात ऐसी है कि कुछ भी लिखने के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है, फिर कुछ लिखा जाता है। इस समय हमारा मन कहीं और रहता है, वहां से मन को हटाने में बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप समझिए कि हमारा मन कहीं लगा रहता है, वहां से हटाने में बहुत पीड़ा होती है, मैं वहां से मन नहीं हटा सकता हूं, और लिखने के लिए कुछ मन बुद्धि को बटोरना पड़ेगा। कहां लगा रहता था महाराज जी का मन? सरकार अपने संपूर्ण जीवन में एक इंच भूमि नहीं ली कहीं, अपने संपूर्ण जीवन में एक रुपए का संग्रह नहीं किया। अभ्यागत संत की तरह, एक परम विरक्त की तरह पूरा जीवन दास कबीर जतनते ओड़ी ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया, ऐसा जीवन पूज्य सदगुरु भगवान का। संसार में कुछ अपना कहलाने के लिए उनके पास था ही नहीं। उनके पढ़ाए हुए बड़े बड़े जगतगुरु हो गए, अलग अलग संप्रदायों में हो गए, और वो अपने जीवन भर एक जैसे ही रह गए। कोई न बतावे तो पता ही नहीं चले कि इतने बड़े विद्वान हैं। तो कहां उनका मन लगा रहता होगा? जहां से हटाने में बहुत कष्ट होता है। भैया जहां से मन को हटाने में अत्यधिक पीड़ा हो, ऐसे तो हमारे श्री रघुनाथ जी ही हैं, ऐसे हमारे श्री मनमोहन श्याम सुंदर ही हैं, जहां से मन हटाने में पीड़ा होती है। ऐसे सदगुरु भगवान के चरणों में मन लगा दे तो आपका मन ठाकुर जी में लग गया। इसी को सरकार, इसी को कहते श्रृंखला संबंध। दादाजी का मन भोले बाबा में लगा, बड़े छोटे दादाजी का मन बड़े दादाजी में लगा, बड़े सरकार का मन छोटे दादाजी में लगा, और छोटे सरकार का मन बड़े दादाजी में लगा, और सबका मन वहां लगा। तो जंजीर जुड़ गई कि नहीं जुड़ी? तो इनमें मन लगा तो उनमें मन लग गया, इनमें मन लग गया तो उनमें मन लग गया। इसी को कहते श्रृंखला, इसी का नाम संप्रदाय है, इसी का नाम श्रृंखला संबंध है। वयं तु श्रृंखला लग्नाः श्री रामानंद दयानिधे, ये श्रृंखला संबंध है। इसलिए मन भगवान में ही लग सकता है, इसलिए मन को भगवान में ही लगाना चाहिए। न लग पावे तो जिनका मन भगवान में लगा है उन संत सद्गुरु में अपना मन लगा दो, बस आपका मन भगवान में लग जाएगा। मन लगता क्यों नहीं है? क्योंकि मन मलिन है और भगवान निर्मल है। मलिन मन निर्मल भगवान में कैसे लगेगा? मन निर्मल कैसे होगा? अंतिम बात, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन परिहरे विकारा। कैसे मन निर्मल होगा। रघुपति भगति बारी चालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, जो निज मन परिहरे विकारा। रघुपति भगति बारी चालित चित, भगवान की भक्ति ही जल है, उससे मन को धो, मन की मलिनता धो डालो। कैसे धुलेगी? प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कवहु की जाए, अभयंतर मल कवहु की जाए। ये नेत्रों से प्रेम, प्रेमाश्रु के माध्यम से सारे मन की विकारिता धुल जाती है। भक्ति हृदय में है, कैसे समझ में आवे? भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन जरी, चारु हरि नाम लेत असुवन जरी है। कथा सुनते, कीर्तन करते, लीला दर्शन करते, नेत्रों से प्रेम जलधारा बहने लग जाए, बस फिर क्या कहना, हा हा, फिर चित्त निर्मल हो जाएगा। निर्मल चित्त में क्या होगा? बिनु प्रयास ही सूझे, रघुपति भगति बारी छालित चित, तो बिनु प्रयास ही सूझे, फिर कोई प्रयत्न प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर तो सो अनन्य जाके अस मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे, बिना प्रयास के भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। और जब भगवान दिखाई पड़ेंगे तो संसार असार है ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार दुखमय है ये भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसार मिथ्या है ये कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रिय संसार तो राम जी का चित विलास हो जाएगा। जब तक इसको जगत के रूप में हम देखते हैं तब तक ये समस्या है, और जब जगन्नाथ के रूप में देखेंगे तो समस्या नहीं है। हरि रेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो फिर मलुकदास जी कहते हैं, कह मलुक आतम लोलावे मलूक आतम लो जगन्नाथ घर बैठे पावे जगन्नाथ घर बैठे पावे जगन्नाथ घर बैठे पावे जगन्नाथ घर बैठे पावे फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं मलूक जेते आत्मा देते सालिग्राम मलूक जेते आत्मा देते सालिग्राम बोलन हारा पूजिए पाथर सो का काम क्या सालग्राम पूजा का निषेध कर रहे हैं नहीं वे कहते सालग्राम जी की सेवा करते करते अब जितने लोग बैठे हैं सब सालग्राम जी हैं सबको प्रणाम है ऐसा होता तो उनके सेव्य सालग्राम जी अब तक मलुक पीठ में विराजमान दर्शन किए तुमने नहीं किए मलुकदास जी कैसे विशाल ग्राम इस प्रकार से जो निज मन परी अरे बिकारा जो निज मन परी तौकत द्वैत नित संस्कृति दुख द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा अपारा संशय शोक अपारा जो निज मन परी अरे बिकारा जो निज मन परी हरे रघुपति भगति बारी चालित चित रघुपति गाइए प्रयास ही सूझे बिनु प्रयास ही सूझे तुलसीदास यह चिद विलास जग तुलसीदास विलास जग बूझत बूझत बूझे बूझे बूझत बूझत जो निज मन परी अरे बिकारा जो निज मन परी हरे विकारा भगवान ने चाहा तो 125 में पद की चर्चा फिर करेंगे श्री राम चंद्र भगवान की, श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। लक्ष्मी जी की महिमा और अधिक जानने की जिज्ञासा महर्षि मैत्रेय ने की और श्री पराशर महर्षि ने इतिहास को सुनाया। भागवत जी की कथा में अलग प्रकार की बात है, विष्णु पुराण में अलग प्रकार की बात है, आप संदेह में मत पड़ना कि वो सही है कि ये सही है, दोनों सही है। क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांति मुनीसन गाए। तो कल्प भेद से यहां चरित्र है। कहते हैं एक बार दुर्वासा जी महाराज पृथ्वी तल में विचर रहे थे, उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में संतानक पुष्पों की माला देखी। संतानक पुष्प माने होता है कल्प वृक्ष के पुष्प, उनकी माला देखी। तो माला को दुर्वासा जी ने कहा कि विद्याधरी देवी ये माला हमको दे दो। विद्या ने बहुत सुंदर प्रेम से माला बनाई थी, किसी महात्मा ने मांगा तो दे दिया, प्रणाम पूर्वक दिया। ददौ तस्मै विशालाक्ष सादरम प्रणिपत्य तम, उस विशालाक्षी ने सादर प्रणाम करके माला दे दी। उन्होंने क्या किया दुर्वासा जी ने, दुर्वासा जी ने तामादायात्मनो मूर्धनी सृजम उन्मत्त रूप ध्रक कृत्वा स विप्रो मैत्रेय परिबभ्राम वेदनी। दुर्वासा जी ने उस माला को अपने शिर में लगा लिया जटाओं में। अब हमारे जटा तो सब जय सियाराम हो गए, झड़ गए, पहले बहुत बड़े थे, झड़ते झड़ते सब झड़ गए। नहीं महाराज, किसी किन्हीं किन्हीं महात्माओं के जटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशाल जटा होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज थे, महाराज सरकार, महाराज जी का शरीर 6.5 फीट का था। कोई ऐसे नहीं थे दुबले पतले जानकी वल्लभदास जैसे, नहीं थे, मस्त बढ़िया पुष्ट शरीर था महाराज जी का, योगी राज पुरुष थे, न कहीं मोटे न कहीं पतले, एकदम समस्त में विभक्तांगो स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, ऐसा स्वरूप था उनका, आजानुबाहु थे। उनकी जटा भी इतनी मोटी मोटी थी, ओ विशाल स्वरूप। तो जब महाराज जी खड़े हो जाते थे तो खड़े होने के बाद दो हाथ धरती पर जटा बिछ जाती थी, तो उसको ऐसे ऐसे हाथ में लपेट लेते, जब जटा खुल जाती ऐसे हाथ में ऐसे जैसे कोई सामान रखे ऐसे लटका लेते फिर चलते, बहुत विशाल जटा थे। तो बड़े जटा होते हैं इतना बड़ा जटा जूट हो जाता इतना बड़ा। अब माला तो माला ही होती है, अब मान लो ये माला इतनी ही चौड़ी है तो हमारे जटा ही इतने बड़े बंधे हों तो क्या होगा, वो माला तो ऊपर ही रह जाएगी। तो प्रायः जटा वाले जटा जूट वाले माला को मस्तक में धारण कर लेते हैं और सुना है हमने महात्माओं से कि ये जटा भी शिवरूप हैं क्योंकि शिवजी का प्रतीक है और शिवजी का अर्चन हो गया, ये शिवलिंग है और ये शिवजी को माला पहना देगी, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। तो प्राय जटा वाले महात्मा फूल की माला वो जटा में लपेट लेते हैं। तो जटाधारी हैं दुर्वासा जी महाराज, तो दुर्वासा जी ने जटा जूट में उस माला को लपेट लिया और प्रसन्न होकर घूमने लगे। हाँ एक बात बता दें, गुरु महाराज की बात बता दें, एक बंगाली भगत था महाराज जी का, कलकत्ते की बात है, तो उस घर में महाराज जी रुकते थे, वहां रुके थे। तो महाराज जी ने देखा कि वो बड़ा व्यक्ति दुखी है जिसके घर में। महाराज को दुखी क्यों भाई, बोले महाराज मेरी फुफेरी बहन है, फूफा और फूफी तो चले गए उनके, सब यही है घर में, अब वो उसकी बिटिया है हमारी फुफेरी बहन, उसका विवाह जब तक नहीं होगा तब तक मैं अपनी बहनों का भी विवाह नहीं कर सकता, उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही, क्या करें बड़े दुखी हैं। तो महाराज बोले क्यों ब्याह क्यों नहीं करता, कुछ खर्च पानी नहीं है तेरी व्यवस्था कर दूं? नहीं नहीं खर्च पानी की बात नहीं है, बात यह है वो इतनी सुंदर नहीं है और शरीर भी थोड़ा भारी है और बहुत लंबी भी नहीं है, थोड़ी कद भी कम है, शरीर भी भारी है और थोड़ा रंग भी अच्छा माने गोरा नहीं है तो काला भी नहीं है, मतलब हल्का मद्दा रंग है। और उस समय बंगाल में गाने बजाने वाली लड़की, बोले बहुत अच्छा कोई गाना बजाना भी नहीं जानती। तो महाराज यही बात है, जो आता वो मना कर देता है, देख के मना कर देता है। हम तो बहुत दुखी हो गए कि अब क्या करें, इसके बिना तो हमारा रास्ता ही नहीं खुलेगा अपनी बहनों के ब्याह का, ये भी मेरी ही बहन है और दुखी है मेरे, वो चले गए तो मेरे ऊपर सारा भार है, मुझे इसका विवाह करना ही चाहिए। तो महाराज जी बोले अभी कोई आने वाला है देखने वाला? बोले हाँ देखने वाला आने वाला है सरकार, बड़ी विलक्षण बात, देखने वाला आने वाला है। तो महाराज जी, तो महाराज जी थे वो लड़की देखने आवे उसको मुझको दिखा देना, मुझे दिखा देना। वो बेचारा डर गया, वो महाराज को क्या दिखा मैं, लड़की देखने गए महाराज को दिखा मैं क्या दिखा। महाराज जी से तो कोई कुछ बोल तो सकता नहीं था, जो मुंह से निकल गया वो, जी महाराज। अब लड़की देखने वाला आया, लड़के का बाप, तो महाराज जी ने तो कह दिया था लड़की मत दिखाना हमको दिखा देना। वो लड़की वाला आया, बोले वो हम बेटी देखने आए हैं। अरे बोले वो तो पहले हमारे गुरु महाराज हैं उनका। अरे बोले गुरु महाराज का क्या दर्शन करना, नहीं नहीं करो तो सही गुरु जी का दर्शन। तो महाराज जी ऊपर ठाकुर बाड़ी में बैठे थे, ओ दिव्य स्वरूप, एक कंधे और एक विशाल शरीर, जटा फैले हुए, ऐसा दिव्य स्वरूप देख के उसको रोमांच हो गया और एक में ही साष्टांग प्रणाम कर दिया। बोले हमको बेटी नहीं देखना है। क्यों? कहते ऐसे दिव्य महापुरुष जिस घर में उस घर की बेटी देखना, राम राम ये पाप हम नहीं कर सकते, संबंध पक्का। वो बेटी वाला नारियल महाराज जी के चरणों में भेंट करके चला गया। बोले देख तो लो बाद में, बोले बाद में आगे पीछे कुछ नहीं, हमको बेटी देख रही नहीं। महाराज जी बोले देख ले मुकुंद, बेटी दिखाता तो आज भी तेरा संबंध गया था, हमको दिखा दे देखो। फिर बोले इस लड़की का पूर्व का कोई पाप ऐसा है कि ये बहुत दुख पाएगी। महाराज जी बोले इसको संसार का सुख नहीं है। महाराज कब तक नहीं है? महाराज बोले 7 जन्म तक तो नहीं है। अब सब रोने लगे कि ये भी विवाह भी हो सुखी भी नहीं हो तब क्या होगा। महाराज बोले रोते क्यों? उस बेटी से कहा जा सवेरे गंगा जी स्नान करके जाना और गीले कपड़े से एक कलश भर के गंगा जल लाना और मेरे ऊपर चढ़ा देना, तेरे 7 जन्म का प्रारब्ध कट जाएगा। वो गई कलश लेके आई। महाराज का स्वभाव नहीं था, नारी की छाया से भी बचते थे, ऐसे महापुरुष थे। लेकिन चौकी पर लंगोटी लगा के महाराज बैठ गए, जैसे महादेव को हर हर महादेव करके जल चढ़ाते हैं, हर हर हर हर महादेव करके महाराज को एक कलश जल चढ़ाया। फिर उठ के खड़े हुए तो अपना लंगोटी कभी किसी को छूने, हमको भी नहीं छूने देते थे लंगोटी। बोले ए इसको धोके सुखा दे। बोले तेरी कर्म की रेखा कट गई। महाराज इतने सुखी परिवार में गई, उनका वंश चल रहा है बहुत अच्छी, कोई जीवन में कष्ट नहीं हुआ। ये है जो न करे लकीर सो करे फकीर, इसको कहते जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो जटा के ऊपर बात याद आ गई, तो हमारे महाराज जी भी माला उनके भीतर जाती नहीं तो माला जटाओं में ही लपेट लेते थे। दुर्वासा जी ने जटाओं में माला लपेट ली। इधर जटा में माला लपेटे हुए आकाश गंगा के निकट पहुंच गए श्री दुर्वासा जी, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां जो है देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर विचरण कर रहे हैं। इंद्र ने देखा तो चरणों में प्रणाम किया दुर्वासा जी के। देखो महात्मा लोग जो है ना, इनको कोई प्रणाम कर ले बस वो प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा जी ने सोचा देखो इतना बड़ा देवराज होके कितनी विनम्रता से प्रणाम कर रहा है। तुरंत उन्होंने अपनी जटा से माला उतारी और उतार करके इंद्र को दे दी। कोई महापुरुष माला प्रदान करें तो सौभाग्य समझो, उसे नेत्रों से लगाओ छाती से लगाओ, उसका फूल पैर में न जाए सावधानी रखो। पर बड़े लोग होते माला पहनते नहीं है। इंद्र ने माला पहनी नहीं, बहुत से लोग देखो हाथ में लपेट लेंगे, कोई कंधे पर डाल लेगा, नई फैशन है ना माला में भी फैशन। और इंद्र ने पहन तो ली पर उतार करके वो ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख डाल दी। करेणा घ्राय चिक्षेप ताम सृजम धरणी तले, हाथी ने सूंड से उसको पकड़ा और नीचे पटक दिया, पैर से पैर उस पर पड़ गया हाथी का, पैर से कुचल दिया उसको। इतना भला दुर्वासा जी को कहां सहन होने वाला था, एक ऋषि की ब्राह्मण की महात्मा की प्रसादी का इतना अनादर। दुर्वासा जी ने कहा, दुर्वासा उवाच ऐश्वर्य मददुष्टात्मन अतिस्तब्धोसि वासव श्रियोधाम स्रजम यस्त्वाम मद्दत्ताम नाभिनंदसी। तू ऐश्वर्य के मद में इतना मतवाला हो रहा है कि मेरे द्वारा दी गई माला का तूने घोर तिरस्कार किया है। देख मया दत्ता मीमा मालाम यस्मान्न बहु मन्य से त्रैलोक्य श्री रतो मूढ़ो विनाशमुपियास्यति। मेरे द्वारा दी हुई माला का तूने अनादर किया है, इसलिए तेरा त्रैलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। तीनों लोकों में जो वैभव है वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से ही है, ये नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया महाराज। जैसे ही श्राप दे दिया उसी समय वो श्रीहीन हो गया, सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। तस्मात् प्रष्ट लक्ष्मीकम त्रैलोक्यम ते भविष्यति। इसलिए तुलसी दल हो, विल्व पत्र हो, पुष्पमाला हो, भगवान की प्रसादी हो, गुरु महाराज की प्रसादी हो, किसी महात्मा की प्रसादी हो, तो उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। लिखा है हरते लंघना दायु स्पर्शात धरते श्रिया, लांघ जाए निर्माल्य को तो आयु नष्ट हो जाती है। पैर के नीचे निर्माल्य आ जाए तो स्त्री नष्ट हो जाती, लक्ष्मी नष्ट हो जाती। इसलिए कभी शिव मंदिर में जाने का अवसर मिले तो जल भले ही पीछे चढ़ाओ, पहले लोगों के रास्ते में पड़े हुए बिल्व पत्र को मस्तक से लगाकर हटाओ, उनको अलग स्थान पर रखो, किसी का पैर पड़ जाए। भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, तुलसी ले तुलसी दल हटाओ, तुलसी दल पर पैर न पड़ जाए, सावधानी रखनी चाहिए। महाराज सारा ब्रह्मांड श्री सारा त्रिभुवन श्रीहीन हो गया। अब तो महाराज इंद्र ने प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। दुर्वासा जी ने कहा, अक्षांति सार सर्वस्वम दुर्वास समवे हिमाम। दुर्वासा जी बोले, क्षमा न करना ही जिनका स्वभाव है, क्षमा शब्द जिनके शब्द कोश में नहीं है, उन दुर्वासा से तू क्षमा मांग रहा है, जा जो किया उसका फल भोग। मैं क्रोध करना जानता हूं, क्षमा करना मुझे नहीं आता। तेरा दोष नहीं है, वशिष्ठ आदि क्षमाशील ऋषियों ने इंद्र सूक्त के द्वारा, वेदों के सूक्तों के द्वारा, यज्ञों में तेरी बड़ी बड़ी स्तुतियां गा करके तुझे उन्मत्त बना दिया है, पर तुझे दंड देना आवश्यक है। दुर्वासा जी चले गए। नाहम क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो विडम्बना मिमाम भूयः करोष्यत्यनुने आत्मिकाम। अब तू अनुनय विनय कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के महाराज दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए। और जब दुर्वासा जी अंतर्धान हो गए, स्त्री नष्ट हो गई, तो अब देखो लक्ष्मी जी की महिमा इस विष्णु पुराण में है। जब श्री त्रिभुवन लक्ष्मी विलुप्त हो गई तो लता वृक्ष ये सब सूख गए, यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तपस्या करना छोड़ दिया, क्योंकि सब लक्ष्मी का स्वरूप है। दानियों ने दान करना छोड़ दिया, धर्मात्माओं का धर्म में चित्र, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है। दान धर्म तप योग सब लक्ष्मी का स्वरूप है। लोभादि के अधीन होकर के सब सत्व शून्य सामर्थ्य शून्य हो गए, तुच्छ वस्तुओं के लिए लालायत रहने लगे। क्यों? क्योंकि यतः सत्वम ततो लक्ष्मी सत्वम भूत्यनुसारी च निश्रीकाणाम कुतः सत्वम बिना तेन गुणाः कुतः। बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। यतः सत्वम ततो लक्ष्मी, जहां सत्वगुण होता है वहीं लक्ष्मी रहती है, और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में सत्व कहां से आएगा? बिना सत्व के गुण कैसे ठहरेंगे? नहीं ठहर सकते। बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि का अभाव हो जाता है। और भवत्यपद्वस्त मतिर्लंघित प्रथित पुमान, असक्त निर्बल पुरुष उसका सब अपमान करते हैं। और जब उसका अपमान होने लग जाता है प्रतिष्ठित पुरुष का, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। फिर वो सोचता, भैया अपमान हो ही रहा है तो पर मनमाना करो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। अब बेचारे देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण की शरण में जाओ। सभी देवता मिलकर के क्षीर सागर के तट पर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न भए। नारायण मणियांसम अशेषाणाम मणियसाम समस्तानाम गरिष्ठंच भूरादीनां गरीयसाम। भगवान की स्तुति की है। प्रसीदतु सनो विष्णु आत्मा यः सर्वदेहिनाम। जो सभी प्राणियों की आत्मा है वे भगवान नारायण हमारे ऊपर प्रसन्न हों। वे भगवान जो संपूर्ण कार्यों के कारण है वे मेरे ऊपर प्रसन्न हों। विशुद्ध बोध वन नित्यम मजमक्षयम अव्ययम अव्यक्तम अविकारम यत्तद् विष्णो परमं पदम। भगवान के नित्य धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक श्लोक बहुत सुंदर है। यस्या युता युतांशांसे विश्वशक्तिरियं स्थिता परब्रह्मस्वरूपं यत् प्रणमामस् समव्ययम्। बहुत बढ़िया बात है। भगवान के 10,000वें अंश का जो अंश है, भगवान के 10,000वें अंश के 10,000 भाग किए जाएं, उनका एक अंश, उससे सारे विश्व की रचना हुई है। ऐसे जो अव्यय परब्रह्म परमात्मा श्री हरि हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कृपा पूर्वक दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी स्तुतियों से हम बड़े प्रसन्न हैं। अब तुम लोग ऐसा करो कि दिव्य दिव्य औषधियों का संग्रह करो, अमृतमयी औषधियों का संग्रह करो, उसको क्षीर समुद्र में डाल दो और मंदराचल की मथानी बनाओ, बासुकी नाग की रस्सी बनाओ और इस समुद्र मंथन के कार्य में दैत्यों का भी सहयोग लो। अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी करके तुम अमर हो जाओगे और दुर्वासा जी के शाप से जो लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में छिप गई हैं, उनका दर्शन पूजन करने से तुम सब श्रीमान हो जाओगे। भगवान ने सबको समझा दिया। अब देवता दैत्य, देवता बोले महाराज दैत्य तो हम पर विश्वास कहां करेंगे। भगवान बोले देखो काम बनाने के लिए सब करना पड़ता है, शत्रु से भी संधि करनी पड़ती काम बनाने के लिए। भगवान ने पट्टी पढ़ा दी थी बढ़िया से। देवता सब गए, ना मुकुट लगाया ना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए, निहत्थे देवता गए। निहत्थे का मतलब हम लड़ने नहीं आए हैं। अब तुम्हारे कोई मन में पाप हो तो तुम कुछ कर लो, के हम अच्छी भावना लेके आए। दैत्य देवताओं को देखकर लड़ने के लिए खड़े हुए, बलि ने रोक दिया, नहीं नहीं मैं देखो लड़ने के लिए नहीं आए, ये सब बिना पदत्राण के बिना सिरत्राण के और बिना अस्त्र शस्त्र के आए, लगता हमसे मेलजोल करने आए। आओ आओ देवताओं बैठो, आखिर तो हमारे भाई हो तुम, कश्यप जी की संतान, हम सब कश्यप जी की संतान, आप सब हैं तो सब बाप तो एक ही है, हम दोनों का स्वभाव प्रकृति अलग अलग है, कहिए आप लोग कैसे आए। भगवान ने पढ़ा लिखा के भेजा था। देवता बोले देखो झगड़ा करके तो बहुत दिन से देख लिया, अब मेलजोल करके देखते हैं। क्या होगा? होगा क्या? समुद्र मंथन होगा, उससे अमृत निकलेगा, हम लोग अमृत पीकर बलवान हो जाएंगे, लक्ष्मी जी का दर्शन करके श्रीमान हो जाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। और अब मद्राचल को उखाड़ने लगे, उखड़े नहीं मारा मद्राचल, तमाम दैत्य देवता कुचलने लग गए उसके नीचे। देवता फिर भगवान की शरण गए, भगवान प्रकट हो गए। जैसे कोई व्यक्ति हथेली पर सुपारी रखी हो ऐसे उठा ले, ऐसे सुपारी के जैसे भगवान ने बाएं हाथ से मद्राचल को उठाया, गरुड़ जी की ग्रीवा पर रखा और क्षीर समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया। वासुकी नाग को कहा गया कि तुम रस्सी बन जाओ। वासुकी नाग बोले, महाराज रस्सी कैसे बने, रस्सी तो घिसेगी, मिलेगा हमको क्या? अमृत तो तुम लोग पियोगे, हमको क्या मिलेगा? है तुमको भी अमृत मिलेगा। तो अमृत के लोभ से उन्होंने भी रस्सी बनना स्वीकार कर लिया। देवता लगे पूछ की तरफ और असुर लगे मुख की तरफ। हाँ, दैत्य लगे पूछ की तरफ, देवता लगे मुख की तरफ। दैत्य नाराज हो गए, बोले अरे सांप की पूछ अशुद्ध होती है, हम मुंह की तरफ लगेंगे। इसी बात पे झगड़ा होने वाला तो भगवान वहां खड़े थे, भगवान ने इशारा किया, पाला बदल दो जल्दी, ये सब हमारा नाटक हो रहा है, तुम लोग समझते नहीं। बिना झगड़ा के देवता तुरंत पूछ की तरफ आ गए। दैत्य बोले, हाँ ये हम बड़े वेदपाठी हैं, यो हैं त्यों हैं, हम क्यों पूछ की तरफ लगेंगे? अब बड़े वेग से घर्षण आरंभ हुआ, वासुकी नाग के मुख से विष की ज्वाला निकली, उससे सब दैत्य झुलस गए। पहले ये भी सुंदर थे दैत्य भी, सब विष से झुलस कर कुरूप हो गए। लेकिन बेचारे क्या करें, खुद ही उन्होंने कहा हम मुंह की तरफ लगेंगे। देवता मौज में रहे, अपने के अपने से बड़ों के इशारे को मान लो तो मौज में रहोगे। हाँ ये बात है, अपनी हट मत रखो भाई, जो इशारा करें उसको मान लो। अब तो महाराज वो पर्वत कैसे इधर उधर होने लग गया, तो तथा परेण मैत्रेय अन्न दृष्टम सुरासुरी, भगवान पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए और भगवान पर्वत के शिखर पर बैठकर भगवान ने उसको दबा रखा था। नागराज वासुकी में भी भगवान ने बल का संचार कर दिया, देवताओं में भी बल का संचार कर दिया। बड़े वेग से मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले महाराज मंथन करते करते गौ प्रकट हो गई, मथ्यमाने ततस्तस्मिन् क्षीराब्धौ देव दानवैः हविर्धामा भवत् पूर्वं सुरभिः सुरपूजिता। हविर्धामा भगवती सुरभि गाय क्षीर समुद्र के मंथन से प्रकट हो गई। यहां हविर्धाना कहा गाय को, अग्निर्वा गौरवा अग्निहोत्रम वेद में लिखा, गाय ही अग्निहोत्र है, गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है। यज्ञ का साधन यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता प्रकट हो गई। बोलो यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। संपूर्ण देवी देवताओं ने गाय के अंग प्रत्यंग में निवास किया, सब तीर्थों ने निवास किया। ये गाय का प्राकट्य तिथि के अनुसार, कार्तिक अमावस्या को गाय का प्राकट्य अरुणोदय की वेला में, जिस कार्तिक अमावस्या को दीपावली कहते हैं, और सायंकाल प्रदोष की वेला में भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है, इसलिए गाय को अग्रजा कहा गया लक्ष्मी का, और लक्ष्मी को गाय की अनुजा कहा गया। भारतवर्ष के बहुत क्षेत्र में दीपावली के प्रातःकाल गाय की पूजा हुआ करती थी, पूजन भी करते हैं, गाय को स्नान भी कराते हैं और गाय की पूजा भी करते हैं, तो वो पुरानी परंपरा है, और सायंकाल को लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब धीरे धीरे प्रातःकाल गो पूजन की परंपरा लुप्त हो गई है। हमारी प्रार्थना है कि दीपावली पर अपने अपने घरों में गो पूजन अवश्य करें। अब कहेंगे हम तो बंबई कलकत्ता में रहते, घर में गाय है ही नहीं, कैसे पूजन करें। भैया इस विज्ञान का कुछ तो सदुपयोग करो, ऑनलाइन पूजन हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पूजन का, ऑनलाइन कहते क्या कहते, ऑनलाइन, ऑनलाइन पूजन हो जाएगा। दादा दरबार की गौशाला में ऑनलाइन वो कर दो और कह दो महाराज हमारे ब्राह्मण सबका प्रतिनिधि हो सकता है, ब्राह्मण में ये सामर्थ्य है, तो पंडित जी सबका नाम गोत्र लेकर गो पूजन कर दें, ये भी हो जाएगा। कहीं भी किसी गोष्ठ की गाय का पूजन हो सकता है, कथंचित ये भी सुविधा न होवे तो घर में अपने देवगृह में, अपने देवालय में, घर का जो देवालय है उसमें एक गाय की अष्टधातु की अथवा सामर्थ्य हो तो स्वर्ण रजत आदि की ठोस गाय की वेद लक्षणा गाय की प्रतिमा होनी चाहिए, प्रतिष्ठित प्रतिमा होनी चाहिए और उसका भी पूजन किया जा सकता है। ये भी संभव न हो तो कलश में सबकी पूजा हो जाती है, कामधेनु कलश स्थापित करके कलश में ही गाय का आवाहन करके पूजन किया जा सकता है। पर गो पूजन अवश्य रूप से करना, आवश्यक रूप से करना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य। ब्राह्मणों ने हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण सजाम कहकर के भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गाय का प्राकट्य हुआ। इसके बाद महाराज जी वारुणी देवी प्रकट हुई, फिर कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ, फिर अप्सराएं उत्पन्न हुई, फिर चंद्रमा प्रकट हुआ, तथा सीतांशु रवत जग्रहे तम महेश्वरा। चंद्रमा प्रकट हुआ तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। बोलो भाल चंद्र भगवान की, श्री चंद्र मौलीश्वर भगवान की। चंद्रमा को जटाओं में भगवान ने धारण कर लिया, भगवान चंद्रमौलीश्वर हो गए। और यहां विष की उत्पत्ति पीछे बताई है, जग्रहुष्ट विषम नागा चीरोदाब्धि समुत्थितम। क्षीर समुद्र से मंथन में विष प्रकट हुआ, उस विष को नागों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद ततो धन्वंतरिर देवा श्वेतांबरधर स्वयं विभ्रक मंडलम पूर्णम अमृतस्य समुत्थितः। फिर श्वेतधारी भगवान, श्वेत वस्त्रधारी भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कमंडल लेकर प्रकट हुए। यहाँ कलश नहीं लिखा, यहाँ कमंडल लिया। कमंडल लेकर के भगवान, अमृत का कमंडल लेकर के प्रकट भए। बड़ी प्रसन्नता हुई देवता दैत्यों को देख करके। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई धन्वंतरी जी के बाद। ततस्फुरत कांतिमती विकास कमले स्थिता श्रीर देवी पैसस्तस्मात् भूता धृत पंकजा। हाथ में कमल लेकर के यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्राईताक्षी गंभीरावर्तना विस्तन भरणिता शुद्ध वक्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर दिव्यैर गजेन्द्री मणिगणकसित स्नापिता हेम कुंभैर नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। बोलो लक्ष्मी महारानी की। तो महाराज जी लिखा है यहां कि ततस्फुरत कांतिमती विकास कमले स्थिता श्रीर देवी पैसस्तस्मा दुद्भूता धृत पंकजा ताम तुष्टुपुर मुदा युक्ता श्री सूक्तेन महर्षयः। उसमें महर्षियों ने श्री सूक्त से स्तुति की। तो पूज्य ब्राह्मण देवता यहाँ विराजमान है, आप लोग श्री सूक्त का उच्चारण कर लें। लक्ष्मी जी प्रकट भई हैं। हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयी एक साथ बोलो अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनीम श्रियं देवी सुभये निरमा देवी सुधा कां स्वस्मिदाण्य प्राकारा माद्रास्तिरक्षां तर्पयन्ति पदमेतां पद्मवर्णां तां योगव्वये प्रिया चन्द्रां प्रभातां हिंसा चलन्ति श्रियं लोके देवयुष्टामुदारा तां पद्मनेमिशरणमाधवर्ये अलक्ष्यनिर्वेदक्षतां कामणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो मनःप्रतिष्ठं वृक्षोदमिलमः तस्य फलानि संसारदन्तो मायान्तरायाश्च वार्या अरश्मीः उभैतु मां देवतः कीर्तिश्चामहिनाथः ईश्वरे सर्वभूतानां दासिमोपपयेत्य मनसा काममाभूतिं वाजस्य महीमहे पशूनां लोकमन्यस्य मैत्रीशैलामुदः वरदमेन प्रजाभूतामै चम्पवकर नमः श्रियं वातय मे कुले मातरं पद्मादने आपाद्रन्ध्याने लीलासमे गृहे मिजदेवी मातरं श्रियं वाते मे कुले आद्रापुष्टिं पिङ्गलां पद्मादने चन्द्रां हृणीं लक्ष्मीं व्यालभेदो महावः आद्रां व्याकरणीं यक्षिं सुवर्णां हिंवालिनीं सूर्याहृणीं लक्ष्मीं जातभेदो महावः कान्मावजातवेदो लक्ष्मीं हनुमगामिनी यस्यामिरण्यप्रभूतं कामोदाश्वस्यां निन्देयं पुरुषाणः यच्चीतयतो भूत्वा जुहुदाया जुमन्वहं सूक्तां पञ्चदशरथं च श्रीकामः सरसं जपे। महालक्ष्मी माता की जय। महर्षियों ने श्री सूक्त से भगवती का अभिषेक किया है। विश्वावसु आदि गंधर्वों ने संगीत गाकर के लक्ष्मी जी को रिझाया है। घृताची आदि अप्सराओं ने नृत्य किया है और गंगा आदि नदियों ने स्वयं कलश भर भर करके भगवती महालक्ष्मी का स्नान कराया है। गंगाद्या सरितस्तो यही स्नानार्थम उपतस्थिरे दिग्गजा हेम पात्रस्तम आदाय विमलम जलम। दिशाओं के गजेंद्रों ने स्वर्ण कलशों में भर भर करके जल से स्नान कराया है। भगवती सुरभि माता ने अपने पवित्र दूध से भगवती को स्नान कराया। पंचामृत स्नान, पंचगव्य स्नान हुआ है, शुद्ध जल से स्नान हुआ है, मलयाग्रि चंदन रसोदक फलोदक आदि से स्नान हुआ है। भगवती का महाभिषेक संपन्न हुआ है। क्षीर समुद्र ने कभी न कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला धारण कराई है। विश्वकर्मा जी ने शरीर में अंग आभूषण अर्पित किए हैं और दिव्य माला को लेकर के भगवती लक्ष्मी जी खड़ी हो गईं। देखो ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं, हैं तो लक्ष्मी जी भगवान की, लेकिन माला हाथ में दे दी गई। मानो ये न कहे कि इन्होंने ले लिया लक्ष्मी जी को, अब आप जिसको चाहो उसके गले में माला डाल दो। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में माला डाली और यहाँ लिखा है पश्यताम सर्वदेवानाम ययु वक्षस्थलम हरे। सभी देवताओं के देखते देखते भगवती लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब और सुन लीजिए ध्यान से, अकेली लक्ष्मी जी दृष्टि डालें तो अब निहाल नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी जब नारायण के हृदय में विराज गईं तो तया विलोकिता देवा हरि वक्षस्थलस्थया लक्ष्म्या मैत्रीय सहसा पराम निर्वृति मागता। वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी जी ने जब देवता दैत्य आदि सबकी ओर मुस्कुरा करके देखा तो सबको आनंद हुआ और सबके सब देवता बलवान हो गए। दैत्यों से नजर घुमा ली और देवताओं की ओर देखा, सारे त्रिभुवन में जय जयकार होने लगी। जैसे सब श्रीहीन हो गया था, लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ते ही सब श्रीमान हो गया। देखो हमारे यहां क्या कहते हैं, श्रीमान क्या कहते हैं, श्रीमान अमुक जी, श्रीमान अनुक जी। श्रीमान माने होता क्या है, मतु प्रत्यय हुआ ना श्रीमान बना। श्रीमान शब्द का थे श्री वाला, इसको श्री कहते हैं। श्री जो मस्तक पर लगाई इसको क्या कहते हैं? श्री। ये वो नहीं है, इंगूर नहीं है, रंग नहीं है, ये शुद्ध हरिद्रा से निर्मित श्री है। पहले हमारे देश में ये नियम था कि प्रत्येक हिंदू सनातनी व्यक्ति श्री मस्तक पर धारण करके तब घर से बाहर निकलता था, क्योंकि बिना श्री के वो श्रीमान नहीं, श्रीहीन। तो श्रीहीन नहीं, श्रीमान बनो। माताएं भी श्री यहाँ धारण करती थी, पुरुष भी श्री धारण करते थे, तब सब श्रीमान होते थे। अब कितने लोग श्री लगाते हैं बताओ? माताएं श्री नहीं लगाती, क्या लगाती हैं? वो बाजार की बिंदी की टिप्पी आती है, उनको चिपका लेती हैं। उसमें जो सेलोसन होता है चिपकने वाला, वो अशुद्ध पदार्थ होता है, उससे चमड़ी में बीमारी हो जाती, दाग आ जाता माथे में। और रंग बिरंगी, हरी साड़ी तो हरी बिंदी, काली साड़ी तो काली बिंदी। ले साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना, फैशन में मत पड़ो, प्राचीन सनातन धर्म की मर्यादाओं को मानो, श्रीमती बनो और श्रीमान बनो। श्री धारण करके माताएं श्रीमती हुआ करती थी और पुरुष श्री धारण करके श्रीमान हुआ करते थे। अब आपको विधि और बता देते हैं, बता दें विधि श्रीमान और श्रीमती बनने की। दीपावली को जब भगवती महालक्ष्मी का पूजन होवे तो भगवती महालक्ष्मी का विग्रह आपके घर में, लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी हैं, जानकी जी हैं, सब लक्ष्मी जी हैं, उनको आप विधिवत उनका पूजन अभिषेक करके फिर शुद्ध हरिद्रा से निर्मित रोली से शास्त्रार्चन करो। आजकल श्रीयंत्र की बड़ी परंपरा चल गई है, श्रीयंत्र लोग अपने घर में रखते हैं और उसका अर्चन करते हैं। अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रीयंत्र की सविधि अर्चना में बहुत लंबा समय अपेक्षित है और उसकी एक परंपरा है, उसका एक संप्रदाय है। वो ऐसी बाजारू चीज नहीं कि बाजार से सोने का, चांदी का और स्फटिक के नाम पर कांच का श्रीयंत्र खरीद के रख लिया, बोले हो गए। श्रीयंत्र भी रखा और कर्ज पे कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। लो साहब, वो तो एक परंपरा से प्राप्त विद्या है, खाली फोटो रखने से। अभी आपने कलकत्ता में क्या सुना? कामधेनु का और कल्पवृक्ष का चित्र घर में बनाने से दरिद्रता दूर थोड़ी होगी। इसलिए भगवती लक्ष्मी का विधिवत पूजन करो, पूजन करके और फिर श्री से सहस्त्रार्चन करो। वो जो अर्चन की हुई श्री है उसी को वर्ष पर्यंत अपने मस्तक पर धारण करो। पुरुष भी धारण करें, माताएं भी धारण करें, तो वो श्रीमान बनने का साधन है। दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा कितने लोग करते हैं? धीरे धीरे ये वर्ष भर वही, जैसे उपाकर्म में यज्ञोपवीत का पूजन करके वर्ष भर द्विजाति उसी को धारण करते, ऐसे ही दीपावली के पवित्र अवसर पर, भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य की तिथि पर लक्ष्मी जी का श्री से अर्चन करके वही श्री वर्ष भर अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। हम वही धारण करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं, आपको बताते नहीं। हमारे यहाँ मलुक पीठ में जो श्री मलुकदास जी के द्वारा विराजमान जो भगवती श्री जानकी जी हैं, उनका श्री लक्ष्मी सहस्रनाम, राधा सीता सहस्रनाम से उनका कुमकुम से शुद्ध रोली से अर्चन होता है और उस अर्चन की श्री को ही हम लोग मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान की प्रसादी तो भगवान का अमनिया श्री अलग रहती है नित्य पूजन के लिए, लेकिन अपने धारण करने के लिए भगवती का प्रसाद ही मस्तक पर धारण किया जाता है। ये बात, तो ये दीपावली की बात आपको बता दी। जय जय। हाँ, दक्षिण में अभी भी ये परंपरा है, दक्षिण में उस स्त्री को वर्ष भर धारण करने की अभी भी परंपरा बची हुई है। बोलो लक्ष्मी जी माता की जय। और फिर जैसे जैसे सब कुछ लुप्त हो गया था वैसे वैसे पुनः सब कुछ प्रकट हो गया। और महाराज जी दैत्यों की ओर से लक्ष्मी जी ने नजर फेर ली, जैसी नजर फेरी तो दैत्यों की बुद्धि बिगड़ गई। जिसके जिससे लक्ष्मी जी नजर फेरती उसी की बुद्धि बिगड़ती है। हाँ, ये और बात आ गई समझ में। इसमें ऐसे ही लिखा है विष्णु पुराण में, लक्ष्मी जी ने दैत्यों से नजर फेरी तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि बिगड़ी तो उन्होंने क्या क्या बेईमानी करना शुरू किया। अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान के हाथ से छीन लिया, कमंडल। देवताओं की एक आदत बहुत अच्छी, कोई भी संकट आता वो झगड़ा न करके भगवान की शरण चले जाते हैं। ये सीख लेने जैसी बात है। देवता भगवान की शरण गए, भगवान देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए मोहनी बन गए। कितने सुंदर हैं भगवान, क्या कहना। हम लोग गए थे देवगढ़, तो देवगढ़ के पास आज भी वो स्थान है जहां भगवान ने मोहनी अवतार ग्रहण किया। वहां मोहनी स्वरूप का दर्शन है, अद्भुत दर्शन है, है? निवासा के पास में भगवती मां, वहीं अमृत पिलाया था भगवान ने देवताओं को। बड़ी अच्छी, महाराष्ट्र का महान तीर्थ है, हम दर्शन करके आए। कितने सुंदर भगवान बने इसको तो कौन वर्णन कर सकता है। हमारे यहाँ रासलीला में बोलते हैं, नंद के लाल यदि होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुम लाला हो तब तो ये हालत है, सब तुम पर लट्टू हो रही है दुनिया। तो तुम लाली होते तो न जाने तुमसे ब्याह करने के लिए कितने झगड़े होते, कितना रक्त। अच्छा हुआ लाली नहीं भाई, लाला ही भाई। अब ये स्वयं ही लाली बन गए तो कितने सुंदर होंगे। अब झगड़ा खत्म हो गया दैत्यों का, बोले नहीं नहीं अब तो अमृत जाने दो, यही सच्चा अमृत है। अब तो महाराज भगवान ने कहा देखो ऐसा है, परिश्रम सबने किया है तो थोड़ा हिसाब सबको मिलना चाहिए। स्नान करो, अलग अलग पंक्ति लगाकर बैठ जाओ, मैं सबको पिलाता हूँ। भगवान ने अमृत का कमंडल ले लिया। देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे भगवान मोहनी, और दैत्यों की ओर मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे। दैत्य सब पागल बने बैठे थे, वो कह रहे थे ये मोहनी भले ही देवताओं की ओर देख रही है, इसका प्रेम देवताओं में नहीं है, प्रेम तो हम में ही है। देखो कितना प्रेम से देख रही है। कुछ दैत्य सोच रहे थे कि ऊपर का पतला पतला अमृत देवताओं को पिला दे, नीचे बढ़िया तरमाल होगा गाढ़ा गाढ़ा, वो हमको देगी। पर एक बंगला भाषा की कहावत है, अधिक भक्ति चोरेर लखन। अधिक भक्ति कोई दिखाए तो चोर का लक्षण है। राहु बुद्धिमान था, उसने सोचा हम सुंदर भी इतने ज्यादा नहीं है, अच्छे गुण भी नहीं है। सुंदरी स्त्री तो सुंदर पुरुष पर, गुणयुक्त पुरुष पर आकृष्ट होती है, हम लोगों में विशेषता तो है नहीं। ये हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, वो इधर इतने सुंदर देवता बैठे उनकी तरफ देखती तक नहीं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, लगता है हमारे साथ छल हो रहा है। वो चतुर था, समझ गया, तो वो देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। दुश्मन भी पंक्ति में बैठा उसको भी झिक के जिमाना चाहिए। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, पंक्ति भेद है ना काणत्वम, जो पंक्ति भेद करता उसकी एक दूसरे जन्म में एक आंख फूट जाती है, काना हो जाता है। दो आंख बनाई भगवान ने, एक साथ देखो, भेदभाव मत करो। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, पर जैसे ही सूर्य चंद्र ने शिकायत की कि ये तो दैत्य है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अमृत पी चुका था, सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। पहले सात ही ग्रह थे, इन दो को ब्रह्मा जी ने और ग्रहों में स्थान देकर नवग्रह हो गए। यहां एक शिक्षा लेनी है आचार्य जी, दैत्य होते हुए भी देवताओं के बीच में बैठने से देवताओं में गणना हो गई, भले ही दो टुकड़े हो गए पर देवता हो गया। आप बुरे हो कोई बात नहीं, पर बुरी संगत में मत बैठो, देवताओं के बीच में बैठो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो। कथंचित तुम्हारे दो टुकड़े भी होंगे तो ही तुम पूछते रहोगे। बोलो वृंदावन बिहारी, बुरी संगत में मत बैठो, अच्छी संगत में बैठो। लक्ष्मी जी की सबने स्तुति की है, लक्ष्मी जी की स्तुति यहाँ विष्णु पुराण में वर्णन है, छोटी सी स्तुति है, मैंने श्लोक तो खैर कही है लेकिन इसका लिखा हुआ है कि इस लक्ष्मी जी की स्तुति का जो पाठ करता है वो कभी लक्ष्मी से वंचित नहीं होता है। इंद्र उवाच, नमस्ते सर्वलोकानां जननी मब्ज संभवाम श्रियम मुन्निद्र पद्माक्षीम विष्णु वक्ष स्थल स्थितां, कह कई श्लोक हैं, उनसे स्तुति किया है। लक्ष्मी जी ने कहा सायंकाल प्रातःकाल इस स्तोत्र का जो पाठ करेगा, यस्य सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः माम स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि परांगमुखी, जो प्रातःकाल सायंकाल इस स्तुति का पाठ करेगा उससे मैं कभी मुख मोड़ूंगी नहीं, उस पर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। ये वरदान इस स्तुति को प्राप्त है। और महाराज जी बहुत बड़ी स्तुति नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, सत्रह अठारह श्लोक है, छोटी स्तुति है, इसको नित्य किया जा सकता है, बहुत अच्छी स्तुति है। हैं? जी अब सुन लीजिए, लक्ष्मी जी कहाँ कहाँ हैं। लक्ष्मी जी का अवतार भृगु जी की पत्नी ख्याति के गर्भ से हुआ, भगवान से उनका विवाह संपन्न हुआ। जब जब भगवान अवतार लेते हैं लक्ष्मी जी साथ रहती हैं। जब भगवान आदित्य रूप से प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी पद्म से उत्पन्न हुई, भगवान की शक्ति पद्मा कहलाई। जब भगवान परशुराम रूप में उत्पन्न हुए तो ये लक्ष्मी जी पृथ्वी कहलाई। जब भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए तो ये सीता जी कहलाई। राघवत्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तो ये रुक्मिणी कहलाई। और जिस जिस अवतार में भगवान जाते हैं सर्वत्र ये प्रकट होती हैं। देवत्वे देव देहेयम मनुष्यत्वे तो मानुषी विष्णोर देहानुरूपाम्बई करोत्ये सात्मनस्तनुम, भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं, मनुष्य रूप होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं, भगवान के शरीर के अनुरूप अपने शरीर को प्रकट कर देती हैं। जो लक्ष्मी जी की इस कथा को विष्णु पुराण की सुनेगा उसकी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा, उसके कुल में भी दरिद्रता नहीं आएगी, ऐसा ये पवित्र स्तोत्र है। ये इति सकल विभूत्यवाप्ति हेतु स्तुतिरिय मिंद्र मुखोद्गता ही लक्ष्म्या अनुदिन मेह पठ्यते इंद्रभिर यही बसति नते सुकदा कदाचिदप्य लक्ष्मी ही, उनके घर में अलक्ष्मी कभी निवास नहीं कर सकेगी। इसके बाद भृगु अग्नि आदि अग्निस्वात आदि पितरों की संतान का वर्णन है। और इसके बाद ध्रुव जी का चरित्र है, ध्रुव जी के चरित्र की चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे क्योंकि 2:15 बज रहे हैं। आज कथा भी थोड़ी देर से आरंभ हुई इसलिए देर तक चली, सेवा तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं। श्री राम जय जय राम सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय जय श्यामा जय जय श्याम।